NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Pakistan zijn 8 mensen uit een kapotte kabelbaan gered, vooral kinderen. Ze hingen urenlang op bijna 300 meter boven een afgrond. Reddingswerkers wisten hen met een helikopter en een ziplijn veilig naar beneden te krijgen. Frans Timmermans heeft zijn ontslag ingediend als eurocommissaris. Nu die is gekozen als lijsttrekker van PvdA GroenLinks. Timmermans zei op een bijeenkomst met partijleden dat de politiek flink moet bijsturen en de regie moet pakken vanwege de grote veranderingen waar de wereld nu voor staat. In Rusland is het hoofd van de luchtmacht uit zijn functie gezet, melden diverse media. Generaal Surovikin, bijgenaamd generaal Armageddon, was sinds de opstand van de Wagner-groep in juni niet meer in het openbaar gezien. En Zeeland wil hulp van Politiek Den Haag bij het zoeken naar huizen voor asielzoekers die in Nederland mogen blijven. Het provinciebestuur zegt dat er al veel gebeurt, maar dat er problemen ontstaan doordat Den Haag steeds meer vraagt. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken met vanaf klokslag 9 uur een integraal verslag van Rangers tegen PSV. En dat is een duel in de play-offs van de Champions League. Gaat het PSV beter af dan vorig jaar tegen diezelfde tegenstander? Er is een nieuwe truc bedacht om het mobieltje in de schoolklas te weren. U hoort zo wat het is. En een bijzonder verhaal achter de identificatie van een Joodse verzetman. Een verzetman die meer dan 70 jaar anoniem in een graf lag. We zijn er tot 11 uur. Gelijk maar naar Boedapest, naar het WK Atletiek. Over een paar minuten, geloof ik, Andy Asnier is uitgelopen. En die houdt kan Femke Bol in de halve finale 400 meter horde. Maar er zijn vanavond al heel wat andere Nederlanders ook in actie geweest. Jij daar in het lekker volle National Athletics Center, zo te horen. Hoe hebben de Nederlanders het gedaan tot nu toe? Goed, Nadine Visser en Maaike Chinalim, die liepen de series 100 hoorden. Nadine Visser ijzersterk gelopen hoor, 12.68, werd tweede, door naar de halve finale. Maaike Chinalim was een ander verhaal, want de eerste 4 gingen zeker door naar de halve finale. Maar zij werd 5e en dan ben je afhankelijk van je tijd. Nou, die tijd was 12.92, dat was op 1/100ste na genoeg. Want als ze 12.93 had gelopen, had ze niet in de halve finale gestaan. En nu wel. En op dit moment bezig, onder andere het hoogspringen bij de mannen. Je hoorde het gejuich. Dat was voor Tamberi, de Olympisch kampioen. Samen met Barshim, dat kun je nog wel herinneren. Die twee hoogspringers, Barshim uit Qatar en de Italiaan Tamberi, die op een gelijke hoogte waren. En toen hebben we besloten dat ze allebei goud namen. Nou, daar werd net voor gejuicht. En we hebben op dit moment Jorinde van Klinken aan de discus. De vrouw van de discus. 63,93 meter. Haar eerste poging was goed. En daarmee staat ze 3e. Maar het is pas na 1 poging. Hè? En we hebben er 6 in totaal te gaan. Femke Bol werd zojuist voorgesteld. Want we hebben ook de 400 meter hoorde bij de vrouwen. En dat kan een leuke worden. Het is wel de halve finale. Femke Bol, 23 jaar uit Amersfoort. 1,84 meter, 64 kilo van Altis. Atletiekvereniging Altis in Amersfoort. Haar eerste titel haalde ze in 2019 op het Nederlands kampioenschap 400 meter indoor. En brons op de Olympische Spelen van Tokio. Zilver op het WK vorig jaar in Eugene. Vorig jaar ook nog 3 keer goud in München. En dat is echt een talent van absolute wereldklasse. Ze heeft, mag je het geluk noemen? Nee, er is een blessure van Sydney McLaughlin. En die moest afzeggen voor dit WK. Die won goud op de Spelen en goud op het WK van vorig jaar. Dus een belangrijke concurrente minder voor Femke Bol. Die gisteren werkelijk met meters voorsprong in de series haar serie won. En als ik zeg meters, dan is het ook als je kijkt naar de toplijst van dit jaar van namen met tijden daarachter wie het snelst heeft gelopen, is natuurlijk Femke Bol, 51,45. De nummer 2 is een Amerikaanse, Britton Wilson, 53,23. Dus meer dan 1,5 seconde zit er tussen de beste tijden van dit jaar van Femke Bol en de nummer 2. Nou, dat zegt genoeg. Ze staan er klaar voor. De dames van de 400 meter hoorde, waar moeten we op letten? Natuurlijk op baan 4, de Laila Mohamed. Dat is tweevoudig Olympisch kampioene op de 400 hoorde en op de 4x400 meter. En 2 keer wereldkampioenen op diezelfde afstanden. Zij loopt in baan 4, is al wat ouder. Met alle respect 33, terwijl Femke Bol pas 23 is. Zo dadelijk krijgen we ook nog Katelijne Peters in de volgende halve finale. Dit is de tweede halve finale. En gaan we kijken wat Femke Bol kan. Ze zit er klaar voor. En dan gaan de heupen omhoog. In deze tweede halve finale is ze goed weg. Ja, ze is goed weg, uiteraard. En dan heeft ze al meteen zo'n beetje degene voor haar te pakken. Dat is Anna Rizikova uit Oekraïne. Ja, daar loopt ze gewoon nu al voorbij. Het is ongelooflijk, die horde van ongeveer 76 centimeter hoog. Die worden door haar geslecht alsof ze er niet staan. Alsof ze gewoon rechtdoor loopt. En steeds in datzelfde pas tempo van 14 passen tussen de horde. Dus ze ligt ver voor. Echt heel ver voor. Maar dat hadden we al verwacht. Het is eigenlijk normaal. Zelfs Mohamed komt niet eens in de buurt. Nou ja, een heel klein beetje in de buurt. En wie loopt er nog meer goed? Andranette Knight. Ja, dat is een loopster uit Jamaica. Maar op het rechte eind komt daar Femke Bol aan. Ze kan er om zich heen kijken. Ze kan zelfs achteruitlopend nog winnen. Maar dat doet ze niet. Ze blijft gewoon heel rustig lopen. Halve finale loopt ze uit. En loopt dan een tijd van 52,96. Ja, hou maar op. Dat is de tweede tijd dit jaar gelopen. Het is zo geweldig wat zij doet. Femke Bol wint haar halve finale in 52,96. Het is ongelooflijk. Wat een talent. Ja. Goed, zometeen Andy nog Katelijn Peters in haar halve finale op de 400 meter horde. De stoffelijke resten van de Joodse verzetsman Bernard Luza zijn geïdentificeerd door de Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht. Hij lag de afgelopen jaren in een naamloos graf op het Nationaal Ereveld in Loenen. En daar komt nu verandering in. Els Schildmans is identificatiespecialist en was betrokken bij dit onderzoek. Els, goedenavond. Goedenavond. Het is een onderzoek dat al lange tijd bezig was. Gisteren heb jij het nieuws kunnen brengen aan de familie dat het om Bernard Luza ging. Hoe was dat? Ja, dat is bijzonder. In dit geval was dat helaas wel via de e-mail, omdat de mensen in Australië wonen. Maar dan nog blijft het bijzonder als daar de eerste reacties op terugkomen. Die heb je al binnen, die reactie? Ja, vanochtend kreeg ik een berichtje terug waarbij de mensen toch heel dankbaar en aangedaan zijn toch, na zo lang nog. Ja, kun je eens uitleggen wie Bernard Luza precies was? Bernard Luza was een man die in Amsterdam bij de Hollandia Kattenburgfabriek werkte als regenjasplakker. En hij was betrokken bij wat verzetsactiviteiten, verspreidde een blaadje De Waarheid. En op enig moment is tijdens een razzia zijn daar vele Joden opgepakt bij die fabriek. En daar was hij er één van. En hij werd eigenlijk door de Duitsers gezien als leider van een verzetsgroep. En werd wegens sabotage ter dood veroordeeld. Ja, en dat doodvonnis is voltrokken op 15 februari 1943. Precies. En het onderzoek hiernaar, dat liep al lang. Dat heeft ook 11 jaar stilgelegen. Je hebt zelf besloten om het dossier er weer bij te pakken. Waarom wilde je dat? Ja, dat is moeilijk uit te leggen soms. Maar soms heb je het idee dat er toch nog iets te halen valt in zo'n dossier. En het heeft inderdaad lange tijd stilgelegen. Er zijn veel mensen mee bezig geweest. Ook particulier onderzoekers die in eerste aanleg het setje gaven om die onbekende doden die in eerste instantie in Hoofddorp lagen begraven, op te graven. Want er was lange tijd het vermoeden dat het inderdaad om Bernard Luza ging. Of in ieder geval dat Bernard Luza zich onder die onbekende doden bevond. Alleen, ja, het was nooit bewezen. En dat moeten we in deze tijd toch wel. En ik heb het dossier een aantal keren van de plank gepakt en gedacht, goh, ik moet er toch nog eens naar kijken, want misschien is er nog wat te halen. En een paar maanden geleden kwam daar toch ineens die doorbraak. En dan gaat het ineens in een stroomversnelling. En dan komt gisteren dat goede bericht dat hij dan toch geïdentificeerd is. Maar dat was dus echt een gevoel wat je had gewoon? Ja, soms is dat moeilijk uit te leggen. Maar soms blijven onderzoeken even liggen omdat het dan even stil lijkt te vallen. En soms moet je ook dingen even wegleggen omdat je soms het even niet meer ziet. En dan pak je het een paar weken later of een paar maanden later weer eens op. En dan ineens gebeurt er iets waardoor het wel weer kan. Dan vind je toch die ene aanwijzing. En dat zit soms in hele kleine dingen. En dat was in dit geval ook zo. Maar wat was die ene aanwijzing dan? Nou ja, er was sprake van een afscheidsbrief van Bernard Luza. Vlak voordat Bernard Luza doodgeschoten werd, heeft hij de kans gekregen om een afscheidsbrief naar huis te sturen. Dat heeft hij gedaan. En we zijn eerder succesvol geweest in het doen van DNA-onderzoek op enveloppen Die om afscheidsbrieven heen zaten. Dus die vlak voordat mensen geëxecuteerd werden, in een envelopje naar huis werden gestuurd. En dat was in de tijd dat mensen de enveloppen nog dichtlikten. En dan zit er dus potentieel DNA in de likrand van een envelop. En ik wist dat die afscheidsbrief bestond en dat die bij een nabestaande van de echtgenote van Bernard Luza in bezit was. Ik wist alleen niet of daar ook een envelop omheen zat. En uiteindelijk heb ik toch contact opgenomen met die meneer en gevraagd of er een envelop aanwezig was. Dat was helaas niet zo. Maar hij noemde wel de naam van iemand in Australië waar hij wel eens contact mee had gehad. En die naam noemde hij terloops. En toen ben ik eigenlijk gaan kijken naar de familie van Bernard Luza. Want als we DNA willen afnemen bij een familielid, dan moeten we weten wie er geschikt is als DNA-donor. En daar kwam ik diezelfde naam ineens weer tegen als echtgenoot van de jongere zus van Bernard Luza. En toen dacht ik, ja, als die man contact heeft gehad, nog niet zo heel lang geleden, een paar jaar geleden, dan kan dat eigenlijk niemand anders zijn dan een zoon van de zus van Bernard Luza. Ja. En dat bleek inderdaad zo te zijn. En dat is dus meteen een geschikte DNA-donor. Dus als je jezelf nou zo hoort praten, hè, ja, dan heb je dan nog steeds niet zoiets van, goeie genade, wat is het allemaal op zijn plek gevallen? Ja, absoluut. Ja. Dat zeg je goed. Ja, nee, dit is voor ons net zo bijzonder. Voor de families is het heel bijzonder, maar dat is het voor ons ook. Soms hebben we echt jaren onderzoek in dit soort onderzoeken zitten. Soms gaat er heel veel tijd overheen en lijkt het maar niet te lukken. Ondanks dat de vermoedens heel sterk zijn. En dan ineens lukt het toch. En dat is, ja, daar worden wij ook heel gelukkig van. Ja, want hoe vaak gebeurt het dat een onderzoek tot een goed einde komt? En hoeveel liggen er nog op de plank? Er staan er momenteel nog een heleboel op de plank. Te veel, zou ik willen zeggen. Maar het gebeurt nog gelukkig heel regelmatig. We zijn een aantal jaar geleden op het Nationaal Ereveld in Loenen een groot onderzoek gestart naar de laatste onbekende. Dat was sinds 2009 waren dat er ongeveer 160. En zeker in de laatste 5 jaar hebben we daar enkele tientallen van geïdentificeerd. Dus dat gebeurt gelukkig nog heel regelmatig. Anders zou het ook wel heel erg zonde zijn van al die effort die erin gestoken wordt. Niet alleen door ons, maar ook door heel veel partners die waar wij mee samenwerken. Ja, en jullie willen ook graag in contact komen, hè, met mogelijke nabestaanden van nog niet geïdentificeerde oorlogsslachtoffer. Waar kunnen die mensen zich melden? Ja, die kunnen zich melden bij de Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht. Wij zijn te vinden via de website www.defensie.nl. En wij komen heel graag in contact met mogelijke nabestaanden. Omdat er zijn nog te veel onbekende doden. En wellicht worden die toch nog ergens gemist. En we geven die mensen heel graag hun namen weer terug. En de families de kans om dingen af te sluiten. Ja. Dus als mensen denken dat ze tot die groep behoren, meld je vooral. Ja. Ja. Mooi, dank voor dit gesprek en de toelichting op het bijzondere werk dat je hebt gedaan. Identificatiespecialist Els Schildmans. Goed, we gaan weer terug naar Andy. Want even kijken, wie gaat er nu lopen? Katelijn Peters, ja. Die gaat lopen. Ja, ja. Klopt helemaal. En zij loopt ook de 400 hoorden. Je moet bij de eerste twee komen. En dan, als dat niet lukt, bij de twee tijdsnelste. Mohammed in de serie van Femke Bol, de derde. En die zit dus op het bankje te wachten of er niet harder wordt gelopen in deze serie dan 54-19 of 54-42. Want dat zijn de beste tijden tot nu toe. Dat is belangrijk voor Katelijn Peters om te weten. Overigens bij het discuswerpen nog altijd de eerste poging achter de naam van Klinken. Daarmee staat ze nu vijfde, maar een heel groot aantal mensen hebben al hun tweede poging gehad. En van Klinken nog niet. Straks ook nog Limar van Bonavacia. En een knaller van een 1500 meter bij de vrouwen met Sivan Hassan. Maar nu die 400 meter hoorde bij de vrouwen. Het zou leuk zijn als Katelijn Peters ook de finale zou halen. Maar dan moet er een klein wonder gebeuren, hoor. Wel viervoudig Nederlands kampioenen op de 400 meter met hek. Ik zit er nu klaar. En dat omdat toen Femke Bol niet aanwezig was. Ze is redelijk goed weg. En moet nu die eerste hoorde goed nemen. Gebeurt ook. Dat doet ze uitstekend, Katelijn Peters. Persoonlijk record van 54-56. Dus dat moet er dik aangaan. Wil ze naar de finale gaan. Dat zal heel lastig worden. Want ze ligt niet echt, om het zomaar te zeggen, op koers voor de eerste twee plaatsen. Ze gaat nu aan de overkant voor mij de laatste 200 meter in. Wordt een beetje ingelopen door de Duitse Demesch. Sutherland heeft ze wel achter zich gelaten. Maar het gaat, zoals gezegd, heel moeilijk worden. Want de anderen zijn al ver uit het zicht voor Katelijn Peters. En als ik dan daar kijk naar bijvoorbeeld Russell, de Jamaicaanse, die het goed doet. Maar aan de binnenkant de vrouw uit Burundi, een hele snelle, Adekoya. Maar de winnares wordt Shamir Little uit de Verenigde Staten. En daar kon nog altijd wel heel aardig opzetten. En dat is helemaal niet zo slecht gedaan door Katelijn Peters. Ze zal niet naar de finale gaan. Ze wordt zo rond de vijfde plaats in deze sterke serie. Maar het zou me niet verbazen als ze een mooi persoonlijk record haalt. Maar een finale op de 400 hoorden zit er voor haar niet in. Gaan we naar hockey. Oppermachtig waren ze, de Nederlandse hockeysters. Ze hebben de groepsfase van het EK overtuigend afgesloten met een 5-0 overwinning op Italië. Aanvaller Marijn Veen is tevreden. Ik denk dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld. We hebben heel erg gefocust op ons eigen spel. Op de thema's die we graag willen terugzien. En ik denk dat dat goed is gelukt. Maar het is wel lastig spelen tegen een ploeg die zo terugtrekken. Ook al weet je dat van tevoren. Zeker, dat is zeker lastig. Dat is een hele uitdaging voor ons. Maar ik denk dat we superveel hebben gecreëerd. Dus dat hebben we goed gedaan. Het is ook een goede oefening, want we doen meerdere teams tegen ons. Dus ik denk dat we tevreden mogen zijn. Ja, je zegt we hebben goed gespeeld toch. Jullie aanvallen lopen ook heel vaak vast op die verdedigers en die keepsteren. Klopt, de keeper kwam snel uit, dat deed ze goed. Ik denk dat we af en toe wel wat meer hadden mogen scoren, ja. Waren jullie daar ook een beetje ontevreden over? Dat het zo lang duurde ook voordat die eerste viel? Nou, niet per se, maar ik denk wel dat we gewoon beter met onze kansen misschien moeten omgaan. We krijgen heel veel cirkelpenetraties en we willen gewoon een... Wat krijg je? Cirkelpenetraties, dat is hoe vaak je in de cirkel komt, dat heet zo. Ja, en daarin willen we natuurlijk het rendement zo hoog mogelijk. En dat was ook een van de thema's, dus ja, 5 goals, dat is goed. Jouw moment was wel bijzonder, hè? Op het moment dat iedereen dacht, die verdedigers zal hem wel wegwerken, dacht jij, ik ga maar voor een buikschuiver. Ja, ik zag dat ze de bal een paar keer heen en weer op de eigen doellijn. En toen dacht ik, nou, dan is er een kans voor mij. En toch ging iedereen, ja, dat is grappig. Zoveel tijd krijg je niet vaak, hè? Nee, zeker niet. Dus nee, blij mee. Want tegen Duitsland of België zou je dit niet lukken? Nee, ik denk dat ze hem dan misschien sneller wegwerken, ja. Dat is toch een beetje een opluchting voor jou, dat je hem er eindelijk in hebt liggen? Ja, tuurlijk. Scoren is altijd lekker. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat we gewoon goed als team spelen. En ja, dus dat is eigenlijk wel belangrijker. Maar natuurlijk, als spits is het altijd fijn om een goal te maken, zeker. Dus ondanks jullie enorme overwicht en het eenzijdige spel, je vond het wel een leuke dag? Hele leuke dag. Ik heb echt genoten sowieso. Het stadion hier, zaten dan misschien nu vandaag niet zoveel mensen, maar het is supermooi. En ja, ik geniet echt heel erg. Marijn Veen. Was dat? Dat wij zeggen. De hockeyster, ja, zeker. Goed, een school in Rotterdam heeft misschien wel de oplossing voor scholieren die continu op hun telefoon zitten in de klas. Het heeft alles te maken met een speciaal zakje waar de mobiele telefoon in kan. Het zakje heet Zakkie, met dubbel K en een Z aan het begin. Berry van Elis is locatiedirecteur van de horecavakschool in Rotterdam en is heel erg enthousiast over het zakkie. Goedenavond. Hoi, goedenavond. Hallo, vertel even wat er zo bijzonder aan is aan dit zakje. Nou, dit zakje blokkeert eigenlijk elk signaal zodra je de telefoon erin stopt. Dus geen afleiding meer. Oh, kijk aan. Dus dat is niet alleen ideaal voor in de klas, maar ook op andere plekken, kan ik me zo voorstellen. Nou, eigenlijk zou je hem altijd kunnen gebruiken. Op de fiets, onderweg, tijdens huiswerk maken, dat kan geen kwaad. Ja. Het maakt ook geen contact met oortjes of web, WhatsApp of zoiets dergelijks. Er komt helemaal niks doorheen. Nee, zodra je hem eigenlijk in het zakje stopt, blokkeert hij elk signaal. Dus ook naar alles wat met jouw telefoon verbonden is. En dat maakt hem eigenlijk ideaal in de klas. Robert wordt gebeld. Ik ben vergeten om mijn telefoon in te melden. Erin doen natuurlijk. Ja, je moet hem wel even in het zakje doen. Ik ben nu in het zakje, want dit werkt zo niet. Dus tijdens het werk is het ook heel handig, heb ik nu gemerkt. Heel handig. Jullie hebben er een pilot mee gedaan. Hoe waren de reacties? Want ja, ik kan me voorstellen dat een leerling niet zo makkelijk zomaar zijn telefoon of haar telefoon afstaat. Nee, in het begin was het een beetje van, waarom onze klas en waarom moeten wij dat doen? Dat vonden ze natuurlijk in het begin niet zo heel erg leuk. Dus ze hebben op een gegeven moment konden ze eraan wennen. En na een tijdje was het eigenlijk wel prettig, die rust. Dus vandaar dat we overgegaan zijn op eigenlijk een verbod op de hele school in de klas. Maar nog wel bij jou in de buurt, zodat je hem kan gebruiken wanneer je hem nog nodig hebt. Als het mag van de docent uiteraard. Ja. Ja. En wat voor rust dan? Minder beltonen door het lokaal, ik me voorstellen. Dat lijkt me logisch. Ja. Maar zorgt het er ook voor dat ze zich beter kunnen concentreren? Zien jullie dat ook? Nou ja, kijk, als jij als het signaal geblokkeerd wordt en hij wordt geblokkeerd bij elke leerling, dan heeft niemand die afleiding. En op een gegeven moment leg je je daarbij neer en weet je, joh, de komende 50 minuten kan ik hem gewoon niet gebruiken. Nou, en zodra dat gebeurt, krijg je dus die rust, vinden ze die rust. Ja. En merkt u al dat er omheen gewerkt wordt? Want ik kan me ook voorstellen, ja, dat ga ik dan gelijk denken. Je neemt bijvoorbeeld een tweede telefoon mee en die stop je in het zakje. Ja. Ja, dat heb je ook. Hè. Je hebt ook leerlingen, maar dat blijf je sowieso houden. We hebben ook wel eens leerlingen die dan bijvoorbeeld 's ochtends een telefoon moeten inleveren. Die nemen ook een dummy mee. Die blijf je altijd houden. Dus je hebt altijd natuurlijk leerlingen, en dat is natuurlijk ook kind-eigen, die omzeilen het een beetje. Maar daar kom je natuurlijk ook snel genoeg achter. Want zodra je hem ziet, pak je hem natuurlijk af. Zie je ook afkikverschijnselen? Ja, nou ja, kijk, niet bij iedereen hoor. Gelukkig gaat het bij een groot deel van de leerlingen ook gewoon goed. En kunnen ze heel makkelijk dat ding wegleggen. Maar je hebt echt een groep die zit zo vastgeplakt aan die telefoon. Die vraagt dan wel af en toe van, joh, mevrouw, mag ik nog heel eventjes kijken? Of even snel, of even nu 5 minuten? Dus die heb je zeker, die heb je zeker. En hoe reageren ouders tot nu toe? Is iedereen daar onverdeeld enthousiast over? Ouders vinden het zakkie, althans de ouders waarvan de pilot hebben gedaan, hè, die vonden het wel prettig. Momenteel zijn we nog niet begonnen op de hele school. Dus eigenlijk morgen krijgen de leerlingen eigenlijk voor het eerst het zakkie te zien, de rest van de school. Ouders hebben wel al bericht ontvangen dat we dat gaan doen. Dus het moet ook nog maar blijken hoe zij erop reageren. Maar we verwachten eigenlijk alle medewerking. Ja, want u heeft hier al wel over gedeeld op uw LinkedIn-pagina, begreep ik. En dat maakte best wel wat los. Wat waren dat voor reacties die u daar kreeg? Heel wisselend. Mensen zeggen bijvoorbeeld, ja, maar je moet het bij de leerling laten. En waarom pak je hem af? Maar we hebben juist voor het zakje gekozen, omdat je hem dan juist bij de leerling laat. Weet je, als je hem inneemt, dan ben je ook verantwoordelijk voor dat ding. En als je hem in het zakje stopt, hebben ze hem toch nog een beetje bij zich. Dat geeft ook een bepaald gevoel van, joh, ik heb hem in de buurt. Zodra ik wegga, kan ik hem weer pakken. Maar je hebt hele gemengde reacties. De een die heeft ook zoiets van, joh, waar hebben jullie het allemaal over? Doe gewoon dat ding weg en klaar. Die snappen niet dat het echt een probleem is in het onderwijs. Ja. Dus er zijn echt hele gemengde reacties. Ik kan me wel voorstellen dat het voor jullie misschien ook een soort opluchting is. Want er wordt natuurlijk op school al best wel een lange tijd van alles geprobeerd om een manier te vinden om hier goed mee om te gaan. En dit klinkt dan wel als een redelijke uitweg. Ja, wij waren wel blij toen we van het zakje hoorden. En het was in eerste instantie een collega die ermee kwam via medestudenten. Kijk, het is natuurlijk niet dé oplossing. Iedereen heeft zo zijn eigen manier. Elke school is anders. Je moet ook een beetje doen wat bij jouw school past. Maar we denken echt wel dat het kan helpen. En heel veel docenten, voor de vakantie werd natuurlijk het bommetje gedropt van, joh, er komt een algeheel verbod. Ja. Ja, heel veel mensen die reageren daar ook op van, hè, eindelijk, de overheid moet zich er ook tegenaan. Dus het heeft in ieder geval de aandacht. En Juist. Dat is al prettig. Mooi zeg. Nou, dank voor dit gesprek. Berie van Elis, locatiedirecteur van de Horeca Vakschool in Rotterdam. Wij doen de telefoon zo ook in het zakje, hè? Want, ik haal het zo even uit, want we gaan naar Nieuws en Ster. Dus kijk even wat ik gemist heb. Zometeen zijn we terug naar het NOS-journaal, dat dus iets eerder is dan u voor ons gewend bent om 9 uur. Namelijk over al een paar minuten. Graag tot zo. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. KPN. Dat is entertainment zoals jij het wil. Neem nu een 1-jarig internet- en tv-abonnement van KPN en kijk als welkomstcadeau een jaar gratis tv ter waarde van €150. Kijk op kpn.com/tvactie. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Bij Sazas bent u niet alleen goed verzekerd tegen hoge verzuimkosten, we helpen u ook verzuim te verminderen. Dat scheelt onderaan de streep een hoop geld en zorgen. Reken snel uw premie op sazas.nl/verzuim. Sazas, uw verzuimspecialist. Bewonder ook de 72 wereldberoemde goudse glazen in de prachtige Sint-Janskerk. Verzekeren tegen verzuim? Bereken uw premie op sazas.nl/verzuim. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Hey, boekhouden.nl.

De beste verf voor de laagste prijs. Bestel snel op devoordeelmarkt.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goedenavond. Grote vraag is, lukt het PSV om een grote stap te zetten richting plaatsing voor de Champions League? Net als vorig jaar is Rangers FC de laatste tegenstander in de voorrondes. En als ik op het scherm kijk, dan zie ik dat de spelers al op het veld zijn in Glasgow. Lekkere sfeer ook weer om te horen. We gaan maar meteen naar Mark Kloostra en Arman Afsaroglu. Het is Ibrox, waar deze wedstrijd natuurlijk wordt gespeeld in Glasgow. Een van de voetbaltempels van Europa. Een van de allermooiste stadions die er maar zijn. PSV heeft er ervaring mee. Speelde hier vorig seizoen dus 2-2 gelijk. En uiteindelijk een nederlaag in Eindhoven. 0-1 werd de ploeg fataal in de quest om eindelijk weer eens die Champions League poolfase te halen. Nu dan de kans op revanche. Zelfde tegenstander, zelfde stadion. Wel met een andere coach. Toen was het nog Giovanni van Bronckhorst die inmiddels is ontslagen. En Michael Beale is nu de man die de eindverantwoordelijkheid heeft bij de Rangers. Opstelling van PSV met toch een aantal opvallende zaken. Namelijk een basisplaats direct voor een man die net bij de selectie is. Serginho Dest is de linksachter van Arnold ontbreekt. En Noah Lang is fit genoeg om te starten vanaf het begin. Vertessen op de bank en Lang vormt de voorhoede met Bakayoko. Luc de Jong ook een basisplaats voor Saibari op het middenveld bij PSV. We zijn begonnen op Ibrox. Zo belangrijk voor PSV en voor het Nederlands voetbal tegen de Rangers dus uit Schotland. Ja, daar heeft de keeper als eerste de bal. De Rangers spelen in dezelfde opstelling als dat ze dat deden in de vorige ronde tegen Servet. En dat betekent dat Dessers de enige is die speelt. Dat is een Belg. En de Nederlander Lammers zit op de bank. En datzelfde geldt voor Danilo. Dus wat dat betreft maar één bekende naam bij de ploeg van Michael Beale. Inworp is voor Rangers diep op de helft van PSV. We zijn bijna een minuut onderweg bij die stand van 0-0. Maar dat is logisch. Ja, PSV rekenen dus af met de Sturm Graz in die derde voorronde van de Champions League. Terwijl ze zichzelf nu in de nesten werken. En er kans komt voor de Rangers. Cantwell is daar. En daar komt bijna zelfs een nog grotere kans aan voor Nicholas Raskin. En die bal gaat er net niet in. Dat is een fout van Noah Lang. Die toch al op zou moeten passen. Vandaag omdat hij samen met Serginho Dest de zeer aanvallende linkerkant vormt van PSV. En die staan dan tegenover de beste speler van de Rangers. Dat is de rechtsback, gek genoeg. Tavernier, die heel veel doelpunten maakt. Zeker ook in Europese band voor Rangers. Dat betekent dus dat Lang niet alleen zou moeten aanvallen, maar ook echt zou moeten opletten op die rushes van Tavernier daar aan die rechterkant. Eerste gevaar dus voor Rangers, nog wel 0-0 na anderhalve minuut. Ja, dan ligt daar dus de sleutel tussen Noah Lang en het duel met Tavernier, die in beide wedstrijden tegen Servette een doelpunt maakte. Dat klopt. Dus ja, niet alleen daar, ook in de Schotse competitie. Luc de Jong zet druk, verovert bijna de bal bij een tekorte paas van Raskin naar zijn centrale verdediger. Daar zat Luc de Jong goed op te letten, kon er net niet tussen komen. Maar de bal gaat dan over de zijlijn voor een inworp voor PSV. Maar ja, wie gaat deze wedstrijd domineren? Wordt dat Noah Lang of wordt dat er rechtsachter Tavernier van de Schotten? De bal gaat rond bij PSV en dan hoort u op de achtergrond een licht fluitconcert. Vinden ze niet leuk als PSV de bal heeft. Maar het zal toch voor de ploeg van Peter Bos het devies zijn om deze Schotten aan gruzelementen te spelen. Goede actie van Dest aan de linkerkant. En dan is hij heel snel weg. Punt 16. Nu de voorzet naar de tweede paal. Die is te scherp voor Luc de Jong. En belandt dan over de zijlijn aan de andere kant. Die was voor het eerst PSV dreigend met de nieuweling Serginho Dest. Ja, Peter Bos werd gevraagd voor de wedstrijd begon wat zijn indruk was van Rangers. Zijn antwoord was kort maar krachtig. Ik vind ons beter. Nou, dan weet je hoe hij tegen deze tegenstander aankijkt. En zo kijken we er allemaal wel een beetje tegenaan natuurlijk. Het was voor PSV vorig seizoen een wedstrijd die een tweeluik eigenlijk, dat een grauwsluier legde over de rest van het seizoen. Die uitschakeling tegen Rangers. Hoe dat nu heeft kunnen gebeuren, vragen ze zich daar nog steeds af. Nou, een voorzichtig antwoord is misschien dat Xavi Simons daar op de bank werd gehouden. Gek genoeg door Ruud van Nistelrooy. Omdat hij nog pas net er was in Eindhoven. Dat ze nog niet zo goed wisten hoe goed hij eigenlijk wel niet was. En vooral ook dat PSV in Eindhoven met heel veel angst tegen deze tegenstander voetbal. Er nu een overtreding die wordt gemaakt op Veerman. Ervaren scheidsrechter die het hoofd koel zal houden. Hoewel, bij hem weet je het eigenlijk nooit. Clément Turpin, Fransman, die we eigenlijk allemaal wel goed kennen. Heeft EK's, WK's, Champions League finales gefloten. En toch doet hij af en toe hele rare dingen. Maar als hij normaal doet, is het een van de beste scheidsrechters van Europa. Een overname van Rangers, daar komen ze heel snel aan. En hier moet PSV oppassen, maar dat gebeurt ook. Goed verdedigend werk daar achterin van Sangaré. En via deze kan PSV uit de problemen komen. Natuurlijk is het oppassen. Je bent altijd onder de indruk van de sfeer op Ibrox. Maar nu komt PSV er heel handig onderuit met Saibari op het middenveld. Ja, kop middencirkel, helft van Rangers. Gaat de bal nu naar de linkerkant, naar Noah Lang. Oog in oog met Tavernier. Gaat naar binnen, schiet in de korte hoek. Keeper los. Luc de Jong heeft dan de bal in de 16. Komt op de achterlijn uit. Dat was de eerste kans voor PSV. Noah Lang heeft de bal terug naar punt 16. Dest en zijn paas vooruit naar Noah Lang. Of naar Noah Lang, naar Luc de Jong. Komt niet aan en dan probeert Rangers voetballend eruit te komen. Dan zit Lang daar weer tussen. Al levert hij ook weer de bal in. En kan Rangers nu aan de rechterkant uitbreken. Doen ze dat ook weer slordig en neemt PSV weer over met Sangaré. Je moet niet mee in dat tempo van de Rangers. PSV moet gewoon het eigen spel spelen. Bakayoko nu. Met de bal terug. Even teruggespeeld naar het middenveld. Naar Dest die erop duikt. Veerman probeert Saibari te vinden. Lukt niet. Overname Rangers, overname PSV. Ja, dit is Schots voetbal wat we hier zien. Het is echt in de zesde versnelling. Dan gaan er af en toe dingen niet goed. Maar heb je ook geen enkele tijd om op adem te komen. Dat is wat PSV nu ook gaat meemaken. Het is voetbal dat wel past. Bij de man nu in balbezit. Cyril Dessers die een tik krijgt van achter van Sangaré. En dus een vrije trap voor Rangers. Dessers speelt. Danilo dus niet. En Lammers ook niet. Twee andere spelers die we goed kennen uit Nederland. Dessers die ook wel eens een belangrijk doelpunt heeft gemaakt tegen PSV. Toen hij nog eigendom was van Feyenoord. Dat is echt een goede spits die natuurlijk ook op Europees niveau, denk aan dat Conference League jaar, uitstekende dingen heeft laten zien voor Feyenoord in Europa. Dus dat is wel iemand om rekening mee te houden. Die andere uitstekende speler is dus Tavernier. Dat is de man die nu ook klaar staat voor de vrije trap. Die Rangers mag gaan nemen. Veel mensen nu dus in het doelgebied van Walter Benítez. Zesde minuut op Ibrox. 0-0 bij Rangers PSV. En daar komt die vrije trap. Die komt wel licht voor het doel. Gebeurt ook wel. Dessers met het hoofd. Maar die kopt hem zo richting Ramaljo. En dan weggewerkt door Bakayoko. Ja, met een flinke ros naar voren. En wie is er eerder bij de bal? Lang of zijn tegenstander? Nou, zijn tegenstander Weskin wint het kopduel. En dan kan Tavernier overnemen. Zijn paas vooruit wordt onderschept op Boskakli. Staat precies op de goede plek. En nu moet de bal naar Lang. Dat gebeurt ook. Halverwege de helft van Rangers loopt zich vast op Tavernier. Wordt niet voor gefloten. En via Weskin is Rangers er nu uit aan de rechterkant. Cifuentes terug naar Weskin. En dan de opening naar de linkerkant. Prima opening ook naar Sima. Buitenom komt de linksachter. Gaat de bal daar ook heen? Ja, lage voorzet via de voet van Teze in de handen van Benítez. En zo is het een op- en neerwedstrijd geworden in de eerste 6 minuten van deze wedstrijd tussen Rangers en PSV. Waar het 0-0 staat. En of dat een goede zaak is voor PSV, dat vraag ik me af. 2-2 dus vorig jaar op Ibrox. Dat was toen een prima resultaat voor PSV. Dat dus vergat het af te maken in eigen huis. Rangers plaatste zich toen voor de groepsfase van de Champions League, waarin het werd afgedroogd door Napoli, Liverpool en door Ajax. Dat toen ook twee keer vrij eenvoudig won van deze tegenstander. En dus de Rangers zonder punten toen uitgeschakeld. Nu, na 6,5 minuten op Ibrox, is het 0-0 bij Rangers PSV in de laatste voorronde van de Champions League. Gaan we van Glasgow naar Budapest en die uitkamp WK Atletiek. Ik zie Limarvin Bonaventia op de baan. Ja, die gaat zo dadelijk lopen. Want het zou gek zijn als hij niet gaat lopen als hij daar zomaar op baan 4 staat te wachten om te gaan starten. Limarvin Bonaventia, de Nederlandse recordhouder, 44-48. Hij is al 34 jaar, maar is natuurlijk een uitstekende atleet en is in vorm. Want hij liep een uitstekende series. En dat betekent dat hij misschien wel hele leuke dingen kan doen. Moet bij de eerste twee komen of bij de twee tijdsnelste. Hij wordt nu voorgesteld. Liep 44-78 hier. En dat is maar net boven het Nederlands record. Dat is dus goed. Maar hij heeft af te rekenen met grote manieren. In dit geval zeker één grote manier. En dat is de man die al twee keer of één keer een Olympisch kampioenschap heeft gehaald. En een wereldkampioen is. Maar wel lang geleden. 2012 en 2011. Kirani James, toch pas 30 jaar. De man uit Grenada. Maar wat te denken van Matthew Hudson-Smith. 4 keer Europees kampioen. Een man uit Botswana die ook aardig kan lopen. Een jonge jongen. 19 jaar pas. 44-80 al gelopen. Hier op dit WK. De heren staan er klaar voor. Jorinde van Klinken. Ja, moet nog die uitschieter krijgen. Is bij de beste 8 bij het discuswerpen. Staat op de 7e plaats na 4 keer de discus te hebben gegooid en heeft nog 2 pogingen over. Maar wij kijken nu naar die 400 meter. Straks nog een geweldige finale met 1500 vrouwen. Met natuurlijk Sivan Hassan. Hoe is zij over die klap heen gekomen van eerder deze week? Hier staat hij klaar. Lee Marvin Bonaventia. Ook voor hem was de val van Femke Bol bij de 4x400 mix een knal. Want hij won daardoor ook geen gouden medaille. Nu dan hopelijk richting de finale. Hij is redelijk gestart, maar niet heel goed. Want de man voor hem, Kirani James, loopt wel een eentje bij hem weg. En nu moet in dat tweede gedeelte moet Lee Marvin Bonaventia komen. Kirani James is duidelijk de snelste man op dit moment. Sato loopt ook goed. Hudson Smith, de man uit Groot-Brittannië. Maar daar, in de laatste bocht, komt dan Lee Marvin Bonaventia. Hij komt aardig opzetten. Hij komt heel goed opzetten. Komt nu de bocht uit. Als vierde zo ongeveer. Nu als derde. Hij zal sneller moeten lopen dan 44-65. Nee, het gaat hem niet worden, want ik zie daar de Amerikaan, of wie is dat? Ja, dat is de Engelsman Hudson Smith binnen. En Lee Marvin Bonaventia wordt helaas voor hem vijfde. Geen finale op de 400 meter. Terug naar Raman en Mark bij Rangers tegen PSV. Niks gemist. Negende minuut. Tiende minuut eigenlijk. 9 minuut 24 op de klok. En 0-0 is de tussenstand bij Rangers tegen PSV. En Rangers mag een ingooi nemen. Dat is Barisic die dat gaat doen. Dat is de linksachter. Gooit hem in de richting van Sima op de borst aangenomen. En dan lijkt hij de bal te verspelen. Maar komt het als nog goed. Via Cifuentes is de bal weer terug aan de linkerkant. Barisic heeft het eigenlijk zo in via Saibari. Maar PSV maakt het zichzelf ook heel moeilijk daar in de hoek. Deze trapt de bal nu met een boog naar voren richting Luc de Jong. Die wint zijn kopduel wel. Maar de bal komt niet bij Saibari. Nu moet Luc de Jong opnieuw de lucht in. Kopt hij de bal weer in het luchtledige weg. En wordt de bal opgevangen door Goldson. Hij kan rustig terug. Applaus is van zijn keeper Jack Butland. Die krijgt de bal ook en trapt hem nu hard en hoog naar voren richting het PSV-doel. Ja, na 10 minuten is er nog weinig van te zeggen eigenlijk over deze wedstrijd. Behalve dan dat het opvallend is dat Dest vrij eenvoudig meegaat met het niveau. Hij heeft niet zo heel veel gespeeld de laatste jaren. Maar maakt toch een goede indruk in de openingsfase. Bereikt nu lang. De bal wordt over de zijlijn gegleden door Goldson. En dan wordt het een ingooi voor PSV. Het is toch een sterke selectie die PSV heeft samengesteld. Als je kijkt naar wat ze allemaal op de bank hebben. Een middenveld wat ze kunnen opstellen. Jerry Schouten zit daar bijvoorbeeld. Babadi, die natuurlijk heel goed begonnen is aan het seizoen. Maar ook Guus Til en ook Malik Tilman vorig jaar nog basisspeler bij de Rangers. Goede speler. Die ze huurden van Bayern München, PSV. Maar ja, vraag is, komt hij wel aan spelen toe als PSV zoveel kwaliteit heeft en eigenlijk aan zijn stand verplicht is? Kijken naar de investeringen die zijn gedaan om de Champions League gewoon te halen. Bakayoko nu aan de bal. Die zou nog kunnen vertrekken. Veel belangstelling voor hem. Van de internationale top voor de Belg. En hij maakt het de verdediging van Rangers dusdanig lastig dat er een ingooi wordt weggegeven. Saibari mag gooien. Hoewel, Turpin geeft aan dat er even gewacht moet worden. Volstrekt onduidelijk waarop dan. Dit ligt er al de hele wedstrijd. Er ligt iets op het veld en dat wil Turpin opgeruimd zien worden. Dat is gebeurd. Er is geen opblaasbedaan. Dus hoeven ze ook geen boetes te kunnen verwachten. Dat hebben we ook wel een keer gezien. Boskagli net over de middenlijn heeft de bal. Plaatst de bal naar de rechterkant in het luchtledig. Het lijkt wel een icing. Richting de cornervlag. En die bal belandt zomaar over de zijlijn. En dan kunnen we liplezen bij Peter Bos. En dat was geen woord van bijbelse proporties. Laat ik het zomaar noemen. Het is af te korten met 3 letters. Beginnend met een G. Als de inworp dus voor Rangers is. Na 12 minuten spelen tegen PSV. Ja, Rangers ligt PSV eigenlijk helemaal niet zo goed. Het is een beetje het kryptonite voor PSV. In 8 wedstrijden maar 1 keer van Rangers gewonnen door de ploeg uit Eindhoven. Vorig jaar dus 2-2 hier in Schotland. En zoals je al gezegd hebt, Arman, dan was het 1-0 in Eindhoven. Maar dan wel voor de ploeg van toenmalig trainer Giovanni van Bronckhorst. Die na de Champions League, want het is niet altijd feest om de Champions League te halen. En de teleurstellende resultaten daarvan werd ontslagen. De bal van Benitez, keeper, gaat naar Ramaljo. Die een ontzettend slechte eerste helft speelde tegen Vitesse. En terecht werd gewisseld. Die was met een partij aan het knoeien in Arnhem. Maar nu blijft hij rustig en gaat het via Benitez naar de linkerkant. Naar Boskagli, Veerman helemaal uitgezakt tussen de laatste twee verdedigers. Om de bal op te halen en het spel te verdelen. Via Sangaré is het Ramaljo aan de rechterkant van de as. We zitten in minuut 13 bij een 0-0 stand. Ja, Ramaljo zal, dat is de verwachting, wel uit het elftal verdwijnen als iedereen er gewoon is. Dus ook Van Aanholt. Zal Dest verhuizen in de rechtsbackpositie. Deze rechts centraal. Ramaljo dus waarschijnlijk naar de bank. Nu staat hij er wel. En Noah Lang is er. Van Noor maakt het ze toch knap lastig daar achterin bij Rangers. Is nu wel weg en moet dan gaan oppassen wat de Tavernier gaat doen. En PSV heeft de bal heel snel. En Tavernier nog achterin. Heel veel balverlies aan beide kanten. ziet ook echt de onvrede en woede bij Bos. Nou is Bos over alles heel ontevreden. Ook al wint PSV met 6-0 is hij nog ontevreden. Maar ik snap hem nu wel, want PSV gaat te veel mee in het spel van de tegenstander. En dat is nou precies datgene wat je niet moet doen. Saibari voor PSV aan de rechterkant. 14e minuut. Luc de Jong, die zo belangrijk was in het tweeluik met Sturm, geeft de bal op Saibari. Die zet de bal voor bij de tweede paal. Loopt Luc de Jong, maar het is Tavernier die de bal over de achterlijn komt. Hoekschop dus voor PSV. Dat is met de kwaliteit in de lucht van PSV wel direct een wapen. Maar goed, Rangers heeft ook voldoende lengte. Die hoekschop gaat genomen worden straks aan de linkerkant voor PSV. Dat het voorlopig niet heel makkelijk heeft op Ibrox, maar wel nog gewoon 0-0. Ja, eigenlijk ook nog niet zo gek veel weggegeven. Zelf ook niet zoveel gecreëerd. Ene schot van Noah Lang in de korte hoek waar keeper Buttert het moeilijk mee had. En dat is het wel als het gaat om hoogtepunten. Dus het is maar één hoogtepunt van PSV in de 14e minuut. Met die indraaiende corner van Veerman. Die komt bij de eerste paal. Wordt gekopt door Sangaré. Maar hij kopt hem niet goed genoeg. Schampt de bal te veel. Ja, daar baalt hij van. Want nu gaat de bal richting cornervlag. En is het een doeltrap voor Jack Butland. De doelman van Glasgow Rangers, wou ik bijna zeggen. Maar dat is natuurlijk failliet gegaan, die club. En nu heten ze Rangers FC. Als ze opbouwen via Cifuentes naar de linkerkant. Applaus van de tribunes, want Barisic wordt gevonden. En die heeft een 7 ruimte voor zich aan die linkerkant. Dat is wel een aardige back, Barisic, die toch niet verder durft te lopen. Vindt het publiek niet zo leuk. Teruggaat. En dan de bal even terugspeelt naar het middenveld, naar Ryan Jack. Nu achterin is het Soutar. Soutar die gaat lopen met de bal langs Saibari. Dan Cantwell. Maar dan toch weer teruggespeeld door de Rangers. Ja, veel gezegd over Ibrox. Bijna nergens in Europa vind je zo'n sfeer. Deze supporters die maken elke thuiswedstrijd een waar feestje. Ze leven voor die club. Zoals ook bij die andere club in Glasgow het geval is bij Celtic. Het is niet voor niets dat die derby een van de allermooiste is die je in Europa kunt zien. Als je daar op het stadion binnenkomt, Ibrox. Ademt het ook geschiedenis. De kleedkamers, dat is, blijft een opmerkelijk feit. Zo ouderwets, maar zo mooi. Heel klein, alles hout. En je hebt het echt het gevoel dat je in een plek bent waar zoveel gebeurd is al in het verleden. Niet zoals die moderne voetbalstadions waar alles eigenlijk hetzelfde is. Nee, Ibrox is Ibrox en zal toch eigenlijk nooit veranderen. Balbezit voor Dest nu voor PSV. Na een kwartier, maar die komt niet langs Tavernier. En zo blijft PSV. Ja, het is moeizaam. Het is niet het spel wat PSV zelf wil spelen. Daarom ook de frustratie bij veel van die spelers en bij Peter Bos. Dit is precies waar ze voor gewaarschuwd zullen hebben. Geen lange ballen spelen. Niet onnodig meegaan in dat tempo. En vooralsnog lukt het niet echt om daar onderuit te komen. Nee, wat mij dan opvalt als Boscagli onder druk wordt gezet. En vervolgens Cifuentes het publiek aanmoedigt. Het is Cantwell overigens. Maar wat opvalt is dat Dest al gelijk aan het wapperen en aan het zwaaien en aan het schelden is op het moment dat hij die bal daar verliest naar ploeggenoten. Dat ik denk, ja, het is je eerste wedstrijd. Je bent net binnen. Ik zou maar wat je ploeggenoten te vriend houden, want die kan je wel eens nodig hebben. Maar goed, hij dus brutaal van zich afbijtend richting de rest van de ploeg. Als PSV moet niet, druk gaat zetten via Luc de Jong op de allerlaatste verdediger van Rangers. Maar die gaat met de bal aan de wandel en speelt hem dan naar de linkerkant, naar Barisic. Die wordt ook opgejaagd door Bakayoko. En via Bakayoko gaat de bal over de zijlijn. Inworp is voor Rangers. Ja, het is wat je zegt, klopt helemaal. Het is een hele rommelige eerste fase van de wedstrijd die nu al 16,5 minuut duurt. Anderzijds, PSV heeft geen schade opgelopen in het eerste kwartier. Maar we toch een beetje bang waren voor een storm van Rangers. Ingooi is voor Rangers. 1 wedstrijd gewonnen, 1 verloren in de Schotse competitie. Die ook was net is begonnen. Rangers heeft het lastig in de strijd met Celtic. Leek een tijdje zo te zijn dat Rangers weer de bovenhand zou gaan krijgen. Maar dat veranderde toen Ange Postecoglou daar de coach werd. Die coach nu Tottenham. Hij is vervangen door Brendan Rodgers bij Celtic. Dat is ook een goede coach. Die Celtic al eerder onder zijn hoede had. Rangers dus weer de onderliggende partij in deze fase in die Schotse competitie. Noah Lang wordt bereikt, maar de bal komt op zijn hak terecht. Klaargestoomd voor deze wedstrijd. Noah Lang miste de voorgaande 3 duels die PSV speelde. Dus belangrijk dat hij er nu weer is. Ramaljo maakt de overtreding op Cyril Dessers, die 3 goals maakt in 6 wedstrijden tegen PSV. Het is dus wel een tegenstander die hem ligt. Dessers, die nu dus de vrije trap versiert na de overtreding begaan door André Ramaljo. Rangers even met wat minder haast, wat gas terug. Servet dus uitgeschakeld in de vorige voorronde. Altijd heel lastig mee nog wel. Maar het ging uiteindelijk net En nu dus tegen PSV met Sima aan de bal. En die verspeelt de bal ook heel eenvoudig aan Saibari. Ja, die blijft dan wel rustig en geeft hem schuin terug naar Dest. Dest dan ook weer terug naar Boskakli. En ook hij wordt weer opgejaagd door Dessers. Ja, dat deed hij bij Feyenoord ook, dat doorjagen de hele tijd. Luc de Jong verliest het kopduel, maar de bal belandt wel in de middencirkel voor de voeten van Sangaré. En nu is Noah Lang aan de bal aan de rechterkant. Waar hij dus vanaf links zou moeten beginnen, is het nu Bakayoko. Die staat op 10 meter van de achterlijn. Kan schuin terug naar Teze. Tikkie breed naar Noah Lang. Punt 16 meter, rechterkant. Waarom gaat Teze niet buitenom, vraag ik me dan hardop af. Nou, dus moet de bal terug via Ramaljo naar de linkerkant. Dat is een goede opening. Tussen Veerman door naar Dest. En zo is de bal nu bij Saibari gekomen. Terug naar Dest, terug richting middenlijn naar Boskagli. En die schuift de bal dan 10 meter breed naar Ramaljo. En zo heeft PSV een tijdje de bal. Ja, heel lang de bal. Maar wat doen ze ermee is dan de vraag. Voorlopig niet zoveel. Wordt rondgetikt op het middenveld. PSV dat het seizoen is begonnen met twee zegens natuurlijk in de Eredivisie. Maar dit seizoen hangt eigenlijk af van de vraag of PSV zich gaat plaatsen voor de Champions League. Lukt dat niet? Is het seizoen, hoe gek dat ook klinkt, als het 22 augustus is, eigenlijk al mislukt. Want PSV moet die Champions League halen. Met al dat geld dat is geïnvesteerd in de selectie is het eigenlijk gewoon geen... Mag het niet zo zijn dat het dit seizoen weer niet lukt? PSV moet die 30 miljoen incasseren. Die plaatsing voor de Champions League de ploeg zou opleveren. 5 jaar geleden dus voor het laatst meegedaan. Toen in een hele zware pool. Met Barcelona onder andere en met Tottenham Hotspur. Het laatste was, dacht ik, Inter. Waar de ploeg het heel lastig had. Dat is niet zo gek. Ajax dat jaar de halve finale bereikt. PSV ging er destijds uit. Ondanks nog een knap resultaat in Milaan. Nu dus tegen Rangers in de play-off ronde. Wordt helemaal aangepakt. Het is een officiële Champions League wedstrijd. Overal in het stadion waar je kijkt zie je de banners van de UEFA hangen. Het ademt Champions League. Alleen je bent er nog niet helemaal. Je moet nog één ronde zien te overleven. Bal gaat naar Dessers. Maar die maakt een overtreding. Een fix op Ramaljo. Ja, misschien een beetje revanche op zo even. En dus nu de vrije trap voor PSV. Ja, raakt hem in het gezicht. Waarschijnlijk met een arm of iets. Ja, zijn linkerarm zwaait een beetje door. En komt dan in het gezicht van Ramaljo. Ik heb niet het idee dat de verdediger van PSV hier zoveel last van gaat hebben dat hij niet meer verder kan voetballen. Misschien dat een verzorging niet eens nodig is. Ja, tegen Rangers, dat gaat dus over het algemeen niet zo lekker. Maar waarom zouden we niet heel veel vertrouwen in PSV hebben dat onder Bos tot nu toe alles nog gewonnen heeft, hè? Kruisschaal, 2 keer Eredivisie en 2 keer Champions League tegen Stoomgaas. Dat wel minder was dan dat dit Rangers is. Maar om nou te zeggen dat ik heel erg ondersteboven ben van die blauwe shirts en witte broeken, dat is ook niet zo. Opening is heel fraai op de borst van Bakayoko. Halverwege de helft van Rangers dreigt met naar binnen dribbelen. Dan wordt dusdanig lastig gevallen dat hij de bal toch maar even terugspeelt naar Teze. En via Sangaré heeft Ramal de bal weer. Dat gaat wel weer met de centrale verdediger van PSV. Boskagli moet opschieten, doet hij ook. En vindt dan in de as van het veld Sangaré. Die vindt aan de linkerkant Dest. Wat ruimte voor Dest. Zeker als hij de turbo aanzet, doet hij niet. Want kapt dan weer terug naar Sangaré. En Sangaré moet ook opschieten. Paasje wat kort naar Teze. Omdat Teze oplet, blijft PSV in balbezit. Ja, goed gedaan. Boskagli nu in de 22e minuut bij een 0-0 stand. Op Ibrox. Dest bereikt op de achterlijn. Dest heeft Luc de Jong gezien, maar zijn voorzet komt via zijn tegenstander op Dest zelf terecht. En via Dest over de achterlijn weer niets dus. En dan heeft Luc de Jong het lastig in deze wedstrijd. Waarbij hij amper wordt bereikt door zijn ploeggenoten. Zo goed begonnen aan dit seizoen. Raakte geblesseerd vorig jaar tegen Rangers. Dat was ook eigenlijk het probleem toen van PSV. Dat zonder de Jong weinig stootkracht meer had. En dus werd uitgeschakeld in die play-off ronde. Vervolgens in de Europa League PSV. Waar toch ook niet heel veel potten kon brengen. Oh, een glijpartij van Ramaljo. Sima is nu weg en dit is een kans. Nee, wel heel ver naar de buitenkant toch schieten. Maar in de handen van Ramaljo, ja, in van Benitez. Dat is dan dat moment van Ramaljo wat altijd wel een keer komt in zo'n wedstrijd. Dat is ook de reden dat PSV op zoek is naar defensieve versterking. En die heeft gevonden in de persoon van Dest. Ja, hoe kan dit nou? Staat op het verkeerde been en glijdt vervolgens helemaal weg. Het is dat Sima gewoon de verkeerde kant op loopt. Gaat naar de hoek terwijl hij meer naar het doel moet. En dan wordt de hoek wel zo lastig dat hij niet meer Benitez echt in vertwijfeling kan brengen. Nou, dit was een kans voor Rangers. Natuurlijk gecreëerd door Ramaljo. Het is, zoals ik onlangs hoorde, een spookrijder in je eigen verdediging. Dat vond ik wel een mooie omschrijving. En het is, ja, het is ook echt gewoon zo. Af en toe heb je het gevoel, wat is die man aan het doen? Je kan niet echt op hem bouwen. En dat is lastig voor een centrale verdediger die vaak ook de aanvoerdersband draagt bij PSV. Ja, brokkenpiloot. Dat was het afgelopen zaterdag ook voor PSV. In die uitwedstrijd tegen Vitesse. Het liep steeds goed af. Maar die is nog niet heel erg lekker aan het seizoen begonnen. Butler mag een vrije trap nemen na een overtreding van Bakayoko. Diep op eigen helft. En dan komt er weer zo'n peer naar voren. De lange hijs die halverwege de helft van PSV komt. En dan is Ramaljo wel degene die bal daar wegkopt. Dat kan hij natuurlijk wel heel vervelend zijn voor aanvallers. Omdat hij zo kort kan dekken. Ja, uitglijden, dat hoort dan weer niet bij het lijstje positieve eigenschappen van een verdediger. Boskagli krijgt de bal in zijn voeten geschoven. En hij levert hem ook weer bijna in bij Cifuentes. Die zit daar met een voet tussen, kan de bal alleen niet controleren. De schuine paas van achteruit van Boskagli, die dus niet aankomt. Maar een inworp oplevert voor PSV via Dest. Nu opnieuw Boskagli, nu even iets minder risico. Bal maar weer schuin terug naar Ramaljo. Ja, PSV hoeft hier natuurlijk ook niet de show te stelen en met 4-0 te winnen. Ze kunnen ook denken een resultaat halen en het dan in Eindhoven afmaken. Maar ja, vorig jaar een resultaat halen hier in Glasgow 2-2. En toen ging het in Eindhoven alsnog mis. Maar goed, laten we de boel niet jinxen zo vlak voor de return. Terwijl deze wedstrijd nog pas 23 minuten oud is. En deze nu weg is aan de rechterkant. Lage voorzet. Wordt er dan weer uitgelopen door Barisic. Levert PSV wel een ingooi op 5 meter van de cornervlag. En die is inmiddels ook alweer genomen. Terug naar Sangaré. Sangaré, rechterkant van het veld. Gaat helemaal terug naar Ramaljo op de middenlijn. Ramaljo breed naar Boskagli. PSV tikt de bal nu rond. Wat achterin als daar Noah Lang zich komt aanbieden. Die mag overal lopen waar hij wil. Heeft de vrijheid om dat te doen in dit elftal van PSV. Veerman, die moeten ze wel hebben bij Rangers. Dat is wel duidelijk te zien dat ze daarvoor gewaarschuwd zijn. Voor de passes van Veerman. Die amper tijd krijgt om die passes te geven in deze eerste helft tot nu toe. Die 24 minuten oud is. En dus 0-0 bij Sangaré. Die de bal nu goed heeft gespeeld door Bakayoko. Die heeft ruimte voor zich. En bovendien medespelers mee. Saibari net buiten het 16 meter gebied van Rangers. Terug naar Bakayoko. Terug naar Saibari in de kleine ruimte. Goed gedaan. Bakayoko. Weer Saibari. Met links kan hij schieten. Maar krijgt hij de bal net niet lekker voor zijn voeten. Wil hij volgens een hoekschop. Maar ik denk dat dit gewoon een afzwaaien was van Saibari zelf. Wel een goede aanval van PSV. Vol met 1-2'tjes tussen Saibari en Bakayoko. Saibari schiet uiteindelijk. Moet met links. En die bal gaat meter of 6-7 naast het doel. Van Badland nog altijd een ontevreden Peter Bos. Die zal zien dat zijn ploeg op dit moment niet speelt. Zoals het wel eerder dit seizoen al heeft gespeeld. En dat is toch niet leuk. Hoewel ze wel heel veel balbezit hebben trouwens. 70%. Ja, en de doeltrap voor de goalie van Rangers. Zo moet het dan wel voor PSV met die 1-2'tjes door het centrum van Rangers. Maar dan iets hoger tempo, dan kan je dat wat vaker voor elkaar krijgen. Want ook dit ging in een tempootje te laag naar mijn zin. Maar goed, het levert dan wel een schietkans op. Als nu Rangers de bal heeft op de helft van PSV. Raskin naar de as van het veld. Want daar staat Kent wel vrij. Die opent naar de rechterkant. Daar is Tavernier mee opgekomen. Aan de zijkant staat ook nog Cifuentes. Maar Tavernier blijft zelf met de bal aan de wandel. Maar staat met zijn gezicht de verkeerde kant op. Vooralsnog heeft Noah Lang die tweestrijd gewonnen. Want hebben we Tavernier nog nauwelijks gezien. Voorzet moet worden weggekopt door Boskagli. Dat gebeurt dan ook. Maar waar valt die bal? Tavernier op de 16 meter. Zo'n beetje. Neemt de bal niet lekker aan. Rangers neemt weer over van PSV. PSV neemt weer over van Rangers. En nu moet er rust zijn bij Lang. En die is er ook. En dit is goed opgelost via Sangaré en Veerman. En nu ligt er heel veel ruimte. 4 van PSV. Nou ja, Noah Lang doet die weg mee. Dus wordt het 3-3. Bakayoko schiet zelf hard. Maar recht op Butland. Hadden ze beter uit moeten spelen, Arman. Ja, maar af en toe bekruipt hij wel het gevoel. Waar zitten we nou naar te kijken? Want het is werkelijk dat Rangers kan er helemaal niets van. Het ziet er nog wel leuk uit omdat ze heel veel intensiteit zo'n wedstrijd ingooien. En heel veel tempo maken. En dan denk je van zo, die kunnen iets. Maar kunnen niet zoveel met een bal. Alleen PSV laat zich er gewoon door afbluffen. Als PSV gewoon speelt zoals het heeft gedaan tegen Feyenoord of tegen Sturm Graz. Wat mogelijk is, dat zag je hier, de ruimtes liggen er als je ze vindt. Dan is deze tegenstander toch wel gewoon relatief eenvoudig te verslaan, daar ben ik van overtuigd. En dat is dan ook datgene wat Peter Bos zo vervelend zal vinden langs de kant. Maar Rangers zit voorlopig nog gewoon goed in de wedstrijd. Met het spel dat zij graag willen spelen, laat ik het Schots voetbal noemen. 27e minuut, 0-0. En balbezit voor Rangers, voor Cantwell. Cantwell gaat lopen met de bal, heel ver lopen met de bal. En raakt hem uiteindelijk dan toch maar kwijt. Als PSV met Dest die bal moet wegwerken, daar is Tavernier, daar moet je opletten. Maar Dest let op en schiet die bal weg. Om geen risico's te nemen. Wel een ingooi voor Rangers die snel is genomen. Ja, je kan niet op adem komen. Want dan komen ze alweer. Dat is wat die Schotten kunnen. Het is Premier League. Maar dan in overdrive. Dat Schotse voetbal. met Luc de Jong, die nu wel de bal heeft. En hopelijk Veerman, die de rust bewaart voor PSV. En dan mag Saibari mee aan de wandel. Kop middencirkel op de helft van Rangers. Aan de rechterkant, punt 16, wordt deze gevonden. Die zet de bal voor. Dat is een goede voorzet richting de Jong. Maar die wordt dan nog net weggekopt door Goldson. Verdediger bij Rangers. Corner voor PSV, dat dan weer wel. En opnieuw in de omschakeling is er ruimte voor PSV om tot een kans te komen. En deze voorzet is dan toch net niet goed genoeg. Maar het idee is duidelijk. Bij de tweede paal staat Noah Lang trouwens een partijtje vrij. Als hij daar de bal had gekregen, dan was het intikken geblazen. Maar goed, zover komt het niet. Wel een hoekschop voor PSV. Het is minuut 28 die er bijna op zit. En de stand is 0-0 bij Rangers tegen PSV. En een corner van Veerman. Veerman heeft de bal goed gelegd aan de rechterkant van het veld. En Luc de Jong die kijkt al wat hij met deze bal kan. Niet zo heel veel. Iedereen blijft er vanaf. Ja, dan levert het niks op. Maar Noah Lang kan er wel bij aan de linkerkant van het veld. Om die aanval voor PSV in leven te houden. Lang, Jack, Lang, sterk. Dan onderuit. Oeh, en dan wordt hij vervelend. Hij gaat Lang toch een beetje vervelend doen. En dan moet hij zijn emoties wel onder controle zien te houden. Hij grijpt naar de voeten, naar de benen van Jack. Die dan ook reageert. En volgens Lang, ja, het is wel het heet hoofd wat hij is. We hebben het nog niet heel veel gezien dit seizoen. Maar met dit soort geintjes moet je oppassen. Zeker bij een scheidsrechter die af en toe onverwacht uit de hoek kan komen als Turpin. Wordt wel aangetikt hoor. Ja, maar hij houdt zelf ook vast. Lang. Het is een beetje trekken over en weer. En je kan de overtreding geven. Zeker de vrije trap geven aan PSV. Alleen de reactie van Lang is buitensporig. Hij moet ermee oppassen om dat te vaak te doen. Ik snap de woede en de frustratie. Maar Turpin die komt hem uitleggen dat hij dat toch niet te vaak moet gaan doen. 0-0. En bijna een half uur op de klok, Ibrox. Ja, als we stil zijn horen we het een beetje op de achtergrond. Het gezang van die Schotten, die kunnen zingen hoor. Die kunnen een partij zingen, dat is werkelijk niet te geloven. En die maken er een schitterende sfeer van. Maar we zouden zo graag willen dat PSV Ibrox stil krijgt. Dat is voorlopig nog niet gelukt, 0-0. Of een schitterende wedstrijd. En daar is ook voorlopig nog geen sprake van. Nog wel een goede tussenstand voor PSV met die 0-0. En de inworp gaat ook naar PSV. Terwijl Bakayoko half over de bal struikelt. Maar Sima, zonder te kijken, de bal met zijn schoen een tikje geeft. Waardoor hij over de zijlijn verdwijnt. Dan is de inworp dus voor PSV aan de rechterkant van het veld. Maar gaat het terug. En Dessers gaat dan maar weer eens jagen bij Ramaljo. Dit keer gewoon op zijn schoenen blijft staan. En de bal naar Benitez schuift. En Benitez doet dan hetzelfde naar Boskagli. En dan komt Veerman de bal maar weer eens ophalen. Ook dit is wel risicovol hoor. Als laatste man even Dessers uitkappen. Maar wat deed hij dat goed? En wat doet hij dit ook goed? Openen naar de linkerkant en is er heel veel ruimte voor Dest. Ja, die kan zijn tegenstander opzoeken. Toch de combinatie met Lang. En dan is Cantwell daar weer dicht in de buurt. En hij kan Lang alleen maar terug. Dat is jammer, want die paas van Veerman dat beloofde wat. Veerman nu weer met een goede bal in de linkerkant naar Dest. Die echt veel wordt betrokken in het spel van PSV. Dest is een versterking voor deze ploeg. Dat lijkt mij toch wel. Als ik hem zo zie voetballen in dat eerste half uur. In Glasgow. Ingooi is voor PSV. Met nog een kwartier dus in de eerste helft. Eigenlijk een wedstrijd met heel weinig kansen tot nu toe. Het ziet er best wel aardig uit. Omdat je het gevoel hebt dat je ogen tekort komt om te zien waar die bal allemaal naartoe gaat. Alleen ja, de voetbal is geen tennis. Je moet niet van links naar rechts kijken. Je hoopt dat ze wat moois gaan doen, die spelers. En dat zie je te weinig. Bij Rangers begrijp ik dat PSV kan wel meer dan ze voorlopig hebben laten zien. Wel een paar schoten gezien op doel. Een glijpend hebben. Ramaljo leverde nog de grootste kans op van de wedstrijd voor Rangers. En die bal werd gepakt door Benitez. Het schot van Sima. En verder heeft PSV ook wel de nodige moeite om gevaarlijk te worden. Om kansen te creëren. Ondanks die prachtige voorhoede die de ploeg kan opstellen met Lang, Luc de Jong en Bakayoko. Goed opgebouwd van achteruit door PSV. Dan gaat het fout bij Dest. Die de bal niet kan controleren. Maar is het Tavernier, de aanvoerder van Rangers. Die de bal toch weer zo makkelijk over de zijlijn schiet. Ingooi dus voor PSV. 14 minuten nog in de eerste helft. Een 0-0 stand. Ja, en toch, ik heb het al gezegd, volgens mij mag PSV wat mij betreft wel in een iets hoger tempo spelen dan dat ze nu doen. Het is aannemen en dan vanuit stilstand een beetje voetballen. En zodra ze ook maar een beetje combineren, dan komen ze er makkelijk doorheen. En ik zou zeggen, doe dat vaker. Niet op de manier zoals Sangaré dat doet, want zijn paas is dan ook weer te zacht. En belandt dan zo in de voeten van Raskin. Maar die wordt dan van de bal gelopen door Teese. Na 31,5 minuut spelen in Schotland. In Glasgow staat het nog 0-0 bij Rangers tegen PSV. Saibari nog, die gaat schieten, maar dat schot wordt geblokt. Goed, gaan wij weer even naar Andy Houtkamp. Dan snapt u dat er Nederlandse belangen zijn in Budapest bij de WK Atletiek. Sivan Hassel op de 1500. Ik ben benieuwd of ze getergd is. En of ze de frustratie van die val om kan zetten in een meesterlijke overwinning. Het zou mooi zijn, maar dan moet ze wel even wat doen. Want ik ga dadelijk naar de tegenstanders. Maar even bijna een medaille, bijna, maar net niet helemaal de vierde plaats voor Jorinde van Klinken. Bij het discuswerpen zat een prachtige vijfde beurt met 67,20 meter. En stond toen derde, maar helaas heel eventjes. Twee Amerikaanse en een dame uit China die waren net iets beter. Dus wel een hele mooie vierde plaats voor Jorinde van Klinken. Dat doen we niet voor bij Sivan Hassan, natuurlijk niet. Sivan Hassan, 30 jaar, geboren 1 januari 93 in Nazaret in Ethiopië. Op haar 15e kwam ze naar Nederland en toen begon ze hard te lopen. Sinds 2013 is ze Nederlandse. Goud op de 5 en 10 kilometer bij de Olympische Spelen van Tokio. En ze won goud op de wereldkampioenschap in Doha op de 10.000 en deze 1500 meter. Maar Faith Kipyegon uit Kenia liep dit jaar een wereldrecord in Florence. 3:49.11 is Olympisch kampioene 1500 meter in Rio en Tokio. En wereldkampioene vorig jaar in Eugene. En in Londen in 2017, toen was het ook al. Dat zijn de twee oudjes, zeg maar, 30 en 29. Maar er lopen twee meisjes uit Ethiopië met terecht meisjes. Eentje van 17 jaar, een gigantisch talent, Haylom. En Weltegi, ook uit Ethiopië, 21 jaar. Maar wij kijken naar Sivan Hassan. Ik zie een bandage om haar rechter elleboog. En we horen het startschot, dan is ze weg. En dan gaan we kijken hoe ze dit gaat doen. Nou, natuurlijk achterin lopend, dat doet ze altijd. Maar laat ze niet te ver gaan, die Keniaanse Faith Kipyegon. Ik zei het al, Olympisch kampioen en liep zo verschrikkelijk hard in Florence. Dit ziet eruit alsof het geen echt bommeltje is. 3,5 ronde ruim is het. Die moet je lopen. En dan ben je bij de finish. En wie is de eerste bij de finish? Het is natuurlijk spannend, net zoals het spannend is bij PSV. Daar komen we straks weer bij terug. Maar nu gaan we kijken wat Sivan Hassan kan. Ze loopt aan de binnenkant. En ze loopt rustig daar. Ik zie Weltegi ergens vooraan lopen. Kipchirchir loopt voorin. Kipchirchir uit Kenia. En Faith Kipyegon, ook uit Kenia, lopen daar vooraan. Met name Kipyegon, die denkt noblesse oblige. Ik neem de leiding. Loopt niet al te hard, maar kan dan zelf het tempo bepalen. Sivan Hassan vindt het allemaal best. Die loopt aan de achterkant naast Haylom. Dat 17-jarige meisje uit Ethiopië. Voormalig landgenoten dus. En nu is het nog altijd Kipyegon. Met vlak daarachter de Ierse McGeehan. McGeehan in tweede instantie en Weltegi op de derde plaats. Nu komt Weltegi ietsje naar voren. Kijk ik naar Sivan Hassan die nog steeds achteraan loopt. Maar houdt natuurlijk goed tred met de dames voor haar. Nog altijd Kipyegon aan kop. Aan de buitenkant komt Laura Muir. Die heb ik nog niet genoemd. Ook een hele gevaarlijke. Twee keer Europees zilver. En zilver op de Olympische Spelen van Tokio. Zij komt nu ook aan de buitenkant wat naar voren. Wat doet Sivan Hassan? Nog altijd rustig lopend achterin. Nog twee ronden te gaan. Nog 800 meter voor de 1500 meter finale vrouwen. Morgen krijgen we Niels Laros bij de 1500 meter mannenfinale. Wat een beelden op deze midden- en lange afstanden voor Nederland. Terwijl het op de 400 meters ook zo goed gaat. Nog altijd achteraan lopend. Nu voorlaatste Sivan Hassan. Tempo gaat wat omhoog. Vooraan bij Kipyegon. Die blijft daar Clara McGeehan voor. 1:55 was de tussentijd. Nu 2:11. Kipyegon, Weltegi, McGeehan, Muir. Dat zijn de eerste vier. Hull, de Australische, daarachter. En waar staat Hassan? 11e van de 12. Maar we zitten anderhalve ronde voor de finish. Nu gaat het weer wat harder. En weer loopt Sivan Hassan rustig daar achterin. Heel zuinig aan de binnenkant. Heeft Cavalli voor zich, de Italiaanse. Gaat ze straks inhalen. En dan hoop ik ook dat ze de rest gaat inhalen. Daar gaat ze komen. Want we zitten bijna bij de bel van de laatste ronde. Sivan Hassan aan de buitenkant gaat komen. Ik zie ook de twee Keniaanse harder gaan lopen. Met Kipyegon met name. En Chipchichir. En dan Sivan Hassan. De bel heeft geklonken voor de laatste ronde. Sivan Hassan is nu in de rug van Laura Muir. Op de zesde positie gaat Laura Muir nu voorbij. En de twee Keniaanse lopen daar heel goed voorin. Maar ook Die Ethiopische die het uitstekend doet, die Weltegi. En nu moet Sivan Hassan gaan komen. We zitten aan de overkant. Vijfde plaats. Met op de eerste plaats de Faith Kipyegong. Faith Kipyegong versneld. Daar komt Sivan Hassan. Ze ligt nu derde. Weltegi ligt tweede. Kipyegong ligt eerste. En Sivan Hassan gaat nu proberen Weltegi te pakken. Dat gaat ze ook doen. In de laatste bocht. En is die afstand tot Kipyegong niet veel te groot. Want het is een meter of 10, 15. Maar je weet het maar nooit. Nu moet ze als een haas achter die Kipyegong aan. En die Weltegi ook nog van het lijf houden. Het wordt een medaille. Het wordt niet een gouden medaille. En ook niet een zilveren medaille. Het wordt brons. Kipyegong 1, Weltegi 2. En derde, Sivan Hassan. Toch een hele fraaie bronzen medaille voor Sivan Hassan. Gaan we terug naar de wedstrijd in de play-offs van de Champions League. Rangers FC tegen PSV. Mark Kloostra en Arman Afsaroglu. Nou, wat een sportavond is dit, zeg. Nu terug dus bij Brox, bij Rangers. PSV 0-0. Niet veel gemist in de afgelopen paar minuten. Dat Sivan Hassan die bronzen medaille daar pakte. In Budapest. PSV heeft nog altijd moeite om veel te creëren tegen Rangers. Ook 7 minuten voor rust. Dus met Cantwell. Die de bal heeft voor Rangers. En via Cifuentes wordt er dan geopend bij Raskin aan de linkerkant. Heeft hij dan hens gemaakt? Is dat de constatering van Clément Turpin? Zo is het. Tavernier heeft geel gekregen. Dat was nog het interessantste van de afgelopen 5 minuten. Dat was de eerste gele kaart van de wedstrijd. Nu krijgt PSV dus een vrije trap. Ja, vraag me af of het echt hens was ook. Maar goed, maakt niet zo heel veel uit. Want PSV speelt de bal toch terug naar halverwege de eigen helft. Waar de Boskagli via Sangaré de bal weer teruggeeft aan Sangaré. En dan Teese wordt gezocht aan de rechterkant. En dan gaat Dessus, die blijft met een partij lopen, die Dessus. Ja, nu vraagt hij ook wel zijn ploeggenoten waarom ze niet komen helpen. Nou, niet iedereen heeft 7 longen als een paard. Zoals jij dat hebt, Cyril Dessus. Die blijft maar gaan. Die is niet moeten krijgen. Hele sympathieke jongen ook, die Belg. Waar je hele leuke gesprekken mee kan hebben na afloop. Nu loopt hij in de punt van de aanval bij Rangers. Scoorde in mei nog 2 keer namens Feyenoord tegen PSV. Dus wel een jongen om in de gaten te houden. Als Luc de Jong de bal kaatst op Saibari. En dan wat moeite heeft om de bal te controleren. Kwijt te lijkt te raken aan Jack. Maar toch weer overneemt via Saibari. Nu Dest met de voorzet die door Tavernier die een gele kaart heeft gekregen. Tot over de achterlijn verdwijnt. En dan is de corner voor PSV. Vanaf de linkerkant van het veld krijgen we weer een indraaier van Joey Veerman. En is Dest aan die linkerkant veelvuldig degene die de loopacties maakt en probeert de achterlijn te halen. En nu dus een corner versiert namens PSV, maar die Tavernier op een gele kaart. Dat is natuurlijk interessant in duels wie hij gaat uitvechten met Noah Lang. Als de corner wat lang op zich laat wachten, maar nu de hand omhoog is van Veerman. 40ste minuut, daar is die hoekschop, die is te laag, kan worden weggehaald. Simpel door Abdelassima. Bij de eerste paal, Dest van Tom, toch een interessante loopbaan ook. Die jongen uit Almere speelt dus voor Amerika. Hij begon bij Ajax, ging vervolgens naar Barcelona via AC Milan. PSV, daar heb je wel een aantal grote clubs op je cv staan. Bij Milan speelde die amper, bij Barcelona eigenlijk ook niet. Op het begin na, Koeman wilde hem destijds heel graag hebben. Bij Ajax brak hij natuurlijk door als rechtervleugelverdediger. Maar daar zijn ze tot op de dag van vandaag verbaasd hoeveel geld Barcelona voor hem wilde betalen. En deden ze hem dus toch maar van de hand. Veerman heeft de bal voor PSV. Dat is een schitterende bal van Veerman. De opening op Teese. 3 man uitgespeeld van Rangers. Teese moet meegeven op Bakayoko. Die bal valt net achter hem. Bakayoko met links probeert het doel wel onder vuur te nemen. Maar zijn schot wordt geblokt. Saibari vangt op. Saibari verspeelt de bal. Die heb ik wel beter zien spelen, Saibari. Vooral als invaller. Daar heeft PSV wel mogelijkheid om iets aan te doen. Aan een Babadi, denk ik dan. Of misschien kan je middenveld zelfs iets anders inrichten. Je kan ook Tilman gaan brengen. Die we nog niet heel veel hebben gezien bij PSV. En die Rangers natuurlijk wel goed kent van het vorige seizoen. Toen Rangers hem huurde van Bayern. Ramaljo, die net nog een keer in de fout ging. Dat was al de tweede keer in een wedstrijd. Krijgt nu weer de bal. Dan ga je altijd even op het puntje van je stoel zitten. En niet omdat er iets goed gaat gebeuren. Maar omdat je bang bent dat hij weer iets raars doet. En nu gaat het goed. Hoewel, gaat het wel goed. Gaat hij toch een beetje gek weer dat duel in met Dessers. Maar die maakt zelf de overtreding, zegt Turpin. En PSV heeft de vrije trap al genomen en is weg. Via links met Dest. Ja, en via Noah Lang gaat de bal weer terug naar Dest. Die vinden elkaar vooralsnog best makkelijk. En dan is Lang doorgelopen. Komt hij op 10 meter van de achterlijn. Draait weg bij Jack, ook bij Tavernier. Gaat de bal terug naar Veerman. En die moet dan de bal eigenlijk 10 meter naar de zijkant spelen. Of eigenlijk naar het midden. Daar waar Sangaré de bal wil hebben. Maar goed, het kan ook gewoon overslaan naar Teese. En die heeft dan weer alle ruimte om vervolgens Bakayoko in te spelen. Ramaljo ging in de tijd dat Sivan Hassan aan het rennen was. Ook weer in de fout, hè. Met een bal die hij wilde terugspelen. Maar helemaal verkeerd inschatten. Liep uiteindelijk met een sisser af voor voor PSV. Maar toen was hij ook alweer als laatste man aan het prutsen. Want dat is wel het werkwoord wat er het best bij past. De bal is in de voeten van Butland. Als Luc de Jong 3 stappen naar voren doet, pakt hij de bal in zijn handen. Dat is nu gebeurd. En dan gaat hij hem ongetwijfeld naar voren schoppen. Want hij heeft iedereen weggestuurd met een handgebaar. En dan komt er weer zo'n lange hoge peer van de doelman van Rangers. Ja, die is inderdaad heel ver weggeschoten. En ook gelijk cadeau gedaan aan de tegenstander. Want Sima kan er niet bij. PSV blijft meegaan in dat tempo. Maar moet zelf juist wat meer de ruimtes gaan zien te benutten. Straks ook na rust. Deze. De bal aan de rechterkant voor PSV. Je zou kunnen overwegen om Teese naar het centrum te halen en Ramaljo te wisselen. Want die is net als in Arnhem afgelopen weekend niet goed in de eerste helft. Teese nu strak en hard voor. Dat is goed gespeeld. Luc de Jong niet, maar die bal komt nog een keer terug. De doelmond in via Veerman. Alleen net niet op maat voor Saibari, die er niet bij kan. Eigenlijk het dreigendste moment van PSV in de hele eerste helft. Deze actie over de rechterkant goed gedaan door PSV. Alleen niemand die uiteindelijk daar in de doelmond het laatste zetje kan geven. Wel weer een nieuwe kans in de maak misschien voor deze aan de rechterkant die de bal geeft aan Sangaré. 2 minuutjes nog in de eerste helft. Ik heb toch echt sterk het idee dat die Rangers mannen er eigenlijk helemaal niet meer aan kunnen. Bakayoko heeft de bal. Punt 16. Tussen twee door. Kan nu schieten met links. Oh, dat scheelt niet zo gek veel. In de korte hoek naast. Wat zal het zijn? Half metertje misschien. Ook nog een beetje te hoog. Maar het was een goede actie. Tussen twee verdedigers van Rangers. En dan komt hij voor zijn linkerbeen uit. Stuit de bal ook net lekker op. En oei, oei, oei, oei, oei. Het scheelt echt heel weinig. Al hing de keeper ook in de goede hoek. Maar een goed schot van Bakayoko. Vanaf rechts naar binnen gekomen. Nog anderhalve officiële minuut in de eerste helft. Bij Rangers PSV 0-0. Ja, het spel heeft eigenlijk niet stilgelegen in deze eerste helft. Het gaat maar op en neer. Dus zal er ook niet heel veel extra tijd zo dadelijk bij komen. Ja, het is wel het voetbal wat we van Rangers kennen. Zo hard werken. En daar kan je ze nooit op betrappen dat ze dat niet zullen doen. En als je als tegenstander dan net niet het vernuft hebt om het uit elkaar te spelen, dan levert dat zo'n eerste helft op. Een beetje hotse knots voetbal wordt het dan met Cantwell voor Rangers die nu weg is en de bal voorgeeft op Dessers. Dat was de bedoeling, maar die bal komt er net niet aan. Het is natuurlijk gebaseerd op een mazzeltje, op hard werken en dan hopen dat een spits daar iets kan doen. Dessers bijvoorbeeld, dat is wel iemand die zich comfortabel zou kunnen voelen in dit voetbal. Dat de Rangers spelen opgehaald uit Italië. Dessers, waar hij naartoe ging nadat de huurperiode bij Feyenoord erop zat. En hij... Sangaré, wat doe je nu? Plaakt de bal kwijt op de rand van 16 meter. Dessers neemt over. Sima kan schieten. Sima scoort! In de kruising. Schitterende goal van de Rangers. En daar heb je het dan. Niet Ramaljo, maar Sangaré is de brokkenpiloot van PSV in de eerste helft. Die verspeelt de bal. En dan is het nog niet zo makkelijk om hem in te leggen. Maar Sima schiet hem dus schitterend in. En dan ontploft de Blue Sea of Ibrox. En leidt Rangers met 1-0 op slag van rust. Dit is precies wat je niet moet willen. En het is ook nog eens eigen schuld. Dikke bult, Sangaré. Veel te veel tijd genomen. En dan verspeelt hij de bal. En dat Sima vervolgens met binnenkant wreef in de bovenhoek krult. Is heel mooi, maar heel vervelend voor Peter Bos en de zijnen. Het doorjagen van Dessers, ja, daar mag het ook niet misgaan. Ook al moet misschien keeper Benitez die bal daar niet inspelen op Sangaré. Maar dit is gewoon kinderlijk eenvoudig de bal inleveren. En fantastisch afgerond, dat mogen we er zeker wel bij zeggen. Maar dat heeft Alman zojuist ook gedaan. Hij komt ook wel weer via de voet van Sangaré precies voor zijn voeten. Zodat hij hem heerlijk voor zijn voeten heeft liggen om hem met binnenkant wreef in de verre hoek te draaien. Maar dat doet hij dan ook formidabel. En de officiële tijd in de eerste helft zit er dan op. En zo zeg ik, ze kunnen er niet zoveel van. En het is misschien ook nog wel eens waar. Maar staat wel 1-0 voor Rangers tegen PSV. En de extra tijd, als die er al komt, gaat nu in. Het is hier al een minuutje bedragen. Ja, daar was al 40 seconden verstreken nu. Door al dat gejuich. PSV nog een keer in de aanval. Aan de rechterkant zei Bari. Maar PSV, wat doe je zelf aan? Wat doe je zelf aan tegen deze tegenstander? Het kan toch niet 2 jaar op rij fout gaan tegen de Rangers. Maar ja, is dat wel 1-0 achter? Veerman, Sangaré om zijn fout goed te maken. Maar dat lukt niet. Kan niet wegdraaien. Rangers neemt over. Levert ook zomaar weer in bij Teese. Die minuut is voorbij. Maar Turpin laat dit nog doorgaan. Saibari met de voorzet. Luc de Jong kan er niet bij. En dan is het rust op Ibrox. Het is een eerste helft geweest. Die Rangers heeft gevoetbald zoals het zelf wilde. Lange halen naar voren, schotsvoetbal, hard werken. Hoop op een fout van de tegenstander. Die kwam er op slag van rust. Sangaré met de fout. Sima met de goal. En heel veel werk voor PSV in de tweede helft. Om hier nog iets aan te doen. En dan moet het vooral zelf wat beter en wat rustiger gaan voetballen. Goed, dat zeiden Armanov Saroglu en Mark Loostra. We gaan in de rust van dit duel nog even naar Spanje. Want een droomtransfer voor Esmee Brugts. Zij mag de komende seizoenen het blauw-rode shirt aantrekken van FC Barcelona. Ze komt transfervrij over van PSV. En tekent bij de Catalaanse grootmacht een contract tot de zomer van 2027. Contact met Edwin Winkels. Dag Edwin, goedenavond. Goedenavond, Robert. Dan ben ik benieuwd hoe ze wordt binnengehaald bij Barcelona. Als een grote? Echt? Als een vedette al? Nou, nog niet. Nee, als je leest... ze wordt binnengehaald als een aankoop voor de toekomst vooral. Althans, dat is wat de kranten schrijven. Ja, ze is jong natuurlijk, enorm talentvol. Ze hebben het over de jonge parel, dat wel, uit Nederland... En ze komt met een goede naam binnen. Dus ze hebben verrichtingen. Alle wedstrijden heeft ze met Oranje gespeeld op het WK. Maar ja, ze komt natuurlijk bij een ploeg waar al ongelooflijk veel verdetten lopen. Ja. Waaronder Alexia Putellas, 2 jaar lang de beste speelster van de wereld. En dit jaar zegt iedereen dat Aitana Bonmatí de beste speelster van de wereld zou worden. En ze was ook de beste van het afgelopen WK. Dus ze komt in een hele brede, een grote selectie met hele goede speelsters. Waar ze gewoon haar toch wel een plaats zal moeten verdienen door op de trainingen en laten zien wat ze kan. Ja, Lieke Martens. Bijvoorbeeld. Sorry? Lieke Martens, die naam laat ik ook even vallen. Ja, nou ja, sinds Lieke Martens en Stephanie van der Gracht... dat waren de laatste Nederlandse speelsters hier. Lieke kwam toen al wat meer naam hier binnen... en werd bij Barcelona gelijk de beste speelster van de wereld. Maar voor haar natuurlijk, voor Esmee, is dit sowieso een ongelofelijke transfer. Ik las dat ze 3 jaar geleden nog bij de jongens van FC Binnenmaas of zoiets speelde. Ja. En dan ga je nu naar Barcelona, transfervrij. Dus ze had de clubs voor het kiezen. Er was heel veel belangstelling ook van ploegen, vooral uit Engeland. Manchester United, Chelsea. Ze kon zelf kiezen en heeft ze toch gekozen. Ze ziet hier ongetwijfeld mogelijkheden. En dat kan ook hoor, want... ze speelde bij PSV vooral in de aanval. Met Oranje meer op middenveld. En zeker daar op het middenveld... is er wel plaats. Hoewel ze daar die Alexia Putellas spelen... en Aitana Bonmatí en Patty Guijarro, die niet op het WK was. Maar het is wel de aanval, de voorhoede bij Barcelona... die zit helemaal overvol met sterren. Ja. Dus ze zal waarschijnlijk toch op het middenveld haar plaats moeten winnen. Ja, want ze heeft dan natuurlijk wat betreft Lieke Martens schoenen te vullen. Maar als ik jou zo hoor, dan is dat dus de bedoeling... om dat in de toekomst te gaan doen. Terwijl Andries Jonker haar ook vaak als vleugelverdediger... gebruikte. Denk je dat er dan nog wel een aanvallende rol voor haar is? Ja, dat is geen idee wat de coach hiervan vindt. Barcelona, kijk, ze hebben al een ongelofelijke ploeg. Acht van de huidige selectie waren op het WK, zijn wereldkampioenen. Er kwam een negende bij. Onabadje, die is verdediger, vleugelverdediger. Die komt van Manchester United over. Esmee is de tweede aankoop. Nog geen idee wat die trainer met haar wil. Maar ik denk dat zeker voor het middenveld zal zijn. Edwin, nu we jou toch spreken, nog even kort over de soap rondom de zoenende voorzitter van de Spaanse voetbalbond, Luis Rubiales. Ja. Die kuste ongevraagd de kersverse wereldkampioene Jennifer Hermoso op haar mond. Hij bood daar gisteren zijn excuses voor aan, maar de premier van Spanje, Sanchez, die is nog niet klaar met het voorval. Die heeft er dan vandaag weer op gereageerd. Wat is de laatste stand van zaken rondom die soap? Dat premier Sanchez wel echt heel hard was. Hij ontving, er was een ontvangst vandaag van de wereldkampioenen door de premier. Die gaf alle speelsters keurig kus op de wangen. En de begroeting met die Rubiales was enorm koud. Een hand en doorlopen jij. En een paar uur later kwam Sanchez met verklaring van... zijn gedrag, die kus, is echt onacceptabel. En zijn excuses zijn ook niet goed genoeg geweest. Dat moet beter. Laat hij maar eerst goed uitleggen wat er allemaal gebeurd is. Wat wij op tv hebben gezien. Ja. Vicepremier Yolanda Díaz had eerder op de dag ook al om zijn ontslag gevraagd. Rubiales zit in een echt hele moeilijke positie. Heel Spanje is over hem heen gevallen. En het allerlaatste nieuws dat hij zegt van net geleden... dat hij gisteren inderdaad zijn excuses aanbood...

Twee minuten over 10. PSV strijdt in Glasgow voor een plek in de Champions League. En Rangers FC leidt met 1-0. Zo de tweede helft. Eerst even naar het sportnieuws. Veel Nederlanders in actie vandaag op het WK Atletiek in Boedapest. Femke Bol die kon haar concurrenten na de finish nog even tegemoet rennen. Ze won met oppermacht haar halve finale van de 400 meter horde en plaatste zich daarmee voor de finale die donderdag is. Jorinde van Klinken vist achter het net in de finale van het discuswerp. Ze pakt net geen medaille, ze werd vierde. En dan nog Sifan Hassan zat haar elleboog nog in het verband. Maar aan haar benen mankeert niks, zo blijkt. 3 dagen na de val op de 10 kilometer pakt ze een bronzen medaille op de 1500 meter. Goed, dan nu naar de tweede helft van Rangers tegen PSV. Ik hoor een fluitje, ze zijn begonnen. Aman Afsaroglu en Mark Kloutstra. Nou, jullie hebben nog niks gemist, behalve dan dat PSV al de bal snel kwijt is. Maar Sangaré, de man die in de fout ging bij de enige treffer tot nu toe van Rangers, herovert de bal voor PSV. En zo is de eerste minuut en dus de tweede helft daarvan in gang gezet. Gaat de bal terug naar Boskagli. Paas vooruit, bereikt Noah Lang niet, maar de bal schiet wel door. Butler moet zijn doel uit en trapt de bal dan weer in het blinde weg naar voren. Boskagli neemt over, maar doet het ook niet goed. En zo kan Sima vlak voor rust in de laatste minuut scorend. En met de bal vandoor, de rush, is er eentje waarbij de bal te ver van zijn voet springt. Maar dan is er voor Rangers nog altijd Ramaljo, die er altijd wel wat voor Rangers van weet te maken. Sima dus uit Senegal. Rangers huurt hem van Brighton en Hove Albion. Hij maakt een prachtig doelpunt in deze laatste voorronde van de Champions League. En dat is een belangrijk podium om dat te doen. Rangers komen er weer aan. Hier is Tavernier. Dat is een grote kans op de 2-0, maar hij gaat er niet in. En dat is maar goed ook voor PSV. Wat een dreiging opeens. Vlak voor rust en vlak na rust van de Rangers uit Glasgow. Tavernier, want een 2-0 achterstand voor PSV was toch wel een stuk vervelender geweest. En nu blijft PSV dus, voorlopig althans, bespaard. PSV dat dus een zwakke indruk maakt in deze wedstrijd tot nu toe. Want zo kan je toch wel zeggen, als je weinig afdwingt en bovendien een doelpunt weggeeft op slag van rust, is een geweldige redding van Benitez op die inzet van Tavernier. Echt goed gekiept door de Argentijn. Met het handje, het rechte handje uitgestoken, houdt hij die bal nog tegen. Anders was Tavernier voor de derde opeenvolgende Europese wedstrijd trefzeker geweest. Dat gebeurt nu niet. PSV was al gewaarschuwd en nu nog veel meer. Ze moeten meer brengen in deze tweede helft. Peter Bos zal het duidelijk gemaakt hebben. Nu nog kijken of ze dat kunnen vertalen naar het veld. Voorlopig nog niet. Nu een kopduel gewonnen door Sangaré. En via Veerman gaat het terug naar Saibari of naar Boskagli. En via Sangaré weer naar Teese. Ja, ruimte voor Teese. En aan de rechterkant wil Bakayoko de bal. Die krijgt hem ook. Oh, dit is een handige voetbeweging. Is dan tegenstander Barisic kwijt. Die tikt vervolgens Bakayoko aan. En dan komt de tweede gele kaart van de wedstrijd. En de tweede voor iemand van Rangers. Je had het net over het handje van Benitez. Die een goede redding verrichtte. Maar daar vlak voor, als je goed naar het handje keek van Dest, hield hij Tavernier ook wel heel kort eventjes vast. Ik denk dat het voor Dest goed is dat Tavernier alsnog met zijn voet bij die bal kan. En dan van dichtbij tegen de keeper aanschiet. Ofwel dat de keeper zijn hand uitsteekt en die bal gewoon goed tegenhoudt. Want anders gaat die bal misschien op de penaltystip. Komt er een penalty voor Rangers, die er nu dus niet komt. In minuut 48, 1-0 voor Rangers. PSV staat achter, maar PSV mag wel een vrije trap nemen. En Veerman is degene die de bal heeft neergelegd en daar ook in zijn eentje staat. Dus die gaat de bal met zijn rechtervoet vanaf de rechterkant van het veld richting de 16 meter draaien. Daarin waar een grote lijn is van blauw-witte shirts. En de kopbal van Ramaljo, die dan niet het doel bereikt, maar de cornervlag zo'n beetje. Noah Lang neemt dan weer over namens PSV. Ramaljo krabbelt overeind als Dest de bal opnieuw inbrengt. Daar is keeper Butland die deze bal vangt en dan met zijn hand van boven naar beneden aan zijn ploeggenoten gebaard. Doe maar rustig aan jongens, want we staan met 1-0 voor. PSV vindt dat daar een overtreding is gemaakt op Ramaljo. Daar is geen sprake van, ondanks het appel. Ja, er wordt wel vastgehouden ten opzichte van Luc de Jong. Daar zal het dan misschien ook wel over gaan. Soutar is de schuldige daar. Maar het gaat nu goed voor Rangers althans. Er komt geen strafschopbalbezit in voor PSV met Saibari. Rechterkant is Bakayoko. Bakayoko het 16 meter gebied in. Bakayoko naar Saibari. Hij schiet, schot geblokt. En dan Noah Lang die wellicht kan opvangen. Dat lukt buiten het doelgebied van Rangers. Kan hij daar misschien weer zijn entree maken. Lang wil tussen twee man door. Lukt niet. Hoekschop voor PSV dat wel. Nou, nu dan dat offensiefje dat lijkt te zijn begonnen. Peter Bos overlegt met Stijn Schaars op de bank bij PSV. Naast hem ook Rob Maas. Dat zijn zijn twee secondanten. Nu dus een nieuwe hoekschop. Wat kan PSV hiermee in de 50ste minuut? Laten we hopen gevaar stichten en laten we nog harder hopen het doelpunt maken. Bal draait in, maar dit zijn makkelijke vangballen voor een keeper. En Jack Butland is degene die de bal dan ook klimvast in de keepershandschoenen heeft. En hem nu uitrolt naar de linkerkant van het veld. PSV zet Rangers nu wel vast op eigen helft. En wat dan volgt, eigenlijk altijd en vrij snel, is een lange trap. Ido Boskagli rustig kan worden teruggetikt naar zijn keeper. Maar ja, die speelt hem dan tussen twee PSV'ers in. Boskagli neemt dan geen risico om toch die bal maar over te nemen. Speelt de bal vooruit naar Noah Lang. Intussen is hij zelf alweer overeind gekrabbeld. Maar er ligt iemand anders geblesseerd te zijn. En dat is Cantwell. De man die ook al met zijn linkerpols in het verband speelt, heeft nu last van de enkel. Is dat dan gebeurd bij dat duel met Boskagli? Dat denk ik wel. En dat komt omdat Boskagli de bal net iets eerder wegtrapt dan dat Cantwell hem wil blokken. En vervolgens loopt Boskagli door. En dat is ook heel erg logisch. Daar is geen opzet bij. Dat is gewoon de voortgang van de beweging. En loopt hij tegen de aanvallende middenvelder van Rangers aan. En die heeft daar dusdanig veel last van dat er een verzorger het veld in moet komen in de zesde minuut van de tweede helft. Beetje last van de enkel. En misschien heeft hij er ook wel meer last van omdat zijn ploeg met 1-0 voor staat. Maar hier nog een keer dat doelpunt in de herhaling. Ja, dat zien jullie thuis niet, maar het geknoei van Sangaré. We zien het vaker, we zagen het hem doen bij de 1-0 van Sima. En we hebben ook Ramaljo al een paar keer zien prutsen. Ze maken het zichzelf onnodig en ongelooflijk lastig, PSV. Ja, 37 miljoen is hier op te halen. Ik vraag me af wie het wil betalen voor Sangaré. Het is toch best wel een prijskaartje om zijn nek. En PSV schermt met de nodige belangstelling. Maar de echt concrete belangstelling lijkt voorlopig toch uit te blijven voor Sangaré. PSV heeft al een vervanger op het oog. Ik bericht dat België zijn zelfs dat hij al getekend zou hebben. Maar Sangaré moet eerst weg. Aster Franks is dan de vervanger van Sangaré. Maar ja, zolang Sangaré er nog is, komt die vervanger er ook weer niet. Want zo is het natuurlijk wel. Jerry Schouten is er wel. Die zit bij PSV op de bank. Zoals ook Guus Til daar zit. En Malik Tilman, die toch ook wel veel kwaliteiten wordt toebedicht. 52e minuut. 0 voor PSV, 1 voor Rangers. Dat dus voorstaat op het eigen Ibrox in deze playoffronde van de Champions League. Deze wilde langs de rechterkant, lukt niet. Overname Rangers, zo blijft het toch weer. Ook in die tweede helft wat rommelig. Zie je nu ook weer. Het gaat van A naar B, van B naar C en van D weer naar terug naar A. En Bakayoko heeft nu de bal voor PSV weer. Bakayoko, ook hij levert dan weer in. Jongen, wat is dit voor een wedstrijd waarbij zoveel fout gaat. Dat komt door het hoge tempo. Dessers, niet veel van gezien. Heeft de bal, is hem ook weer kwijt. Straks misschien nog Danilo en Sam Lammers opgeleid door PSV. Maar voorlopig dus alleen Dessers als echte oude bekende uit de Eredivisie. De Belg met de Nigeriaanse roots. Bal bezit voor Boskagli. Heeft de bal naar de rechterkant gespeeld met Thees. Nou, is PSV niet eigenlijk vanaf de Johan Cruijffschaal elke wedstrijd een beetje minder goed gaan voetballen? Want toen ging het wel heel erg goed. Daarna gala-voorstelling tegen Sturm Graz in het eigen Philipsstadion. Nu wordt Lang gevonden. Dat is een goede paas van Dest. Linkerkant van het veld. Voorzet is dan ook weer matig. Zo tegen Goldson opgeschoten. Inworp wel voor PSV. Maar daarna werd het iedere week een beetje minder. Met steeds meer geknoei achterin en kansen die werden weggegeven. En dat is zo vanavond ook zo aan de hand. Met als tegendoelpunt als triest dieptepunt voor PSV. En daardoor de 1-0 na 52 minuten. Boskagli schuift de bal naar Teze. Teze schuift vooruit en dan komt hij bij Bakayoko aan de rechterkant. Dreigt binnendoor, gaat buitenom. En ik denk dat dit geen hoekschop wordt, maar een doeltrap. En dat wordt het ook omdat de bal dan via de kluts en via Bakayoko als laatste over de achterlijn verdwijnt. En zo zitten de eerste 8 minuten er bijna op in de tweede helft. En kijkt PSV door het doelpunt in de laatste minuut van de eerste helft. Gemaakt door Sima tegen een achterstand aan in Glasgow in Schotland 1-0. En zo waren we allemaal zo positief over PSV en Peter Bos. En daar was ook aanleiding voor. Dat zagen we in het spel van PSV tegen Feyenoord, tegen Sturm Graz. Maar ja, je hebt gelijk. Ze zijn echt minder gaan voetballen. En dat is ook wel wat een beetje past bij Peter Bos elftallen. Die beginnen vaak heel goed. En dan komt er altijd wel ergens een terugslag. Nou is die bij PSV wel vrij snel gekomen. En nu maar kijken of ze dat nog recht kunnen zetten. Wat je wel ziet is dat Bos in de vorige wedstrijden dan vaak wisselde. Mm-hmm. En dat die wissels ze toen vaak deden. Dat gebeurde tegen Vitesse ook weer. Dat maakt het wel opvallend dat hij dat nu dus niet doet in de rust. Dat hij nu zijn elf laat staan. Terwijl er wel aanleiding is om ook wel iets te veranderen nu. En de mogelijkheden zijn er dus wel. Die heeft Bos op de bank zitten. Maar daar wacht hij nog even mee. Balbezit voor Dest, maar wel in een moeilijke hoek. Links achterin, onder druk gezet. Dest, kan hij daar wel uitkomen? Moet hij misschien gewoon even geen risico nemen? Via Cantwell wordt het een ingooi. Cantwell, ja, zoekt de steun van Ibrox. En daar hoeft hij niet lang naar te zoeken. Die komt vanzelf. Ingooi voor PSV bij de eigen hoekvlag. Moeilijke positie. En dan levert Boskagli De bal in, dat is de druk die Rangers kan dan ontwikkelen. Tavernier mag nu de ingooi nemen. PSV heeft het lastig in de tweede helft en staat bovendien met 1-0 achter. Ja, dat is het meest vervelende nieuws. Jack, 10 meter voor de achterlijn, is nu in duel met Dest. Daar is van een gebrek aan wedstrijdritme geen sprake. Maar nu wordt wel Cifuentes vrijgespeeld. Zijn voorzet belandt in de handen van keeper Benitez. Die de bal inmiddels ook alweer naar voren heeft gerold. Naar Veerman. En dit is goed gedaan. Ook door Bakayoko. Door snel te handelen. Ruimte nu. Saibari in de as van het veld naar rechts. Naar Bakayoko. Dat gebeurt ook. Bal terug naar Saibari. Goed leggen. Schieten. Maar dat schieten dat mislukt. Hopeloos schiet de bal met links hoog over het doel, omdat hij ook de bal een beetje achter zich kreeg. Dit had PSV misschien wel beter uit moeten spelen. Dat paasje van Bakayoko komt net niet lekker. Maar desondanks, na de aanname ligt hij wel goed. En laat hij ze misschien wel opjagen door Jack die in zijn rug komt lopen. En daardoor mikt hij de bal een meter te hoog. Ja, hij zal het niet zo bedoeld hebben, dus van mikken is geen sprake. Maar de bal gaat een meter over het doel van Butland. In de 10e minuut van de tweede helft, nog steeds 1-0. PSV dit weekend vrij. Met de Go Ahead Eagles is verplaatst. Dat mogen Nederlandse clubs doen als ze een paar dagen voor een cruciale wedstrijd zitten in Europa. En daar hebben vier ploegen gebruik van gemaakt. Ajax ook. En dat is AZ en Twente. En dat betekent dat alleen Feyenoord van de topclubs dit weekend in actie komt. PSV dus niet. Rangers speelt gewoon wel. Uit bij Ross County. Altijd lastig. Op zaterdag. Dus is dat wel datgene wat PSV voor heeft op Rangers, dat zij gewoon een week rust gaan krijgen na deze wedstrijd. Het is goed dat de KNVB dat doet. En dat PSV zich dus een week lang in alle rust kan voorbereiden op het cruciale treffen van volgende week in Eindhoven. Waarbij als het zo doorgaat, een achterstand goed gemaakt moet zien te worden. Een overtreding nu. Ja, op Veerman. Dat leek niet zo heel veel aan de hand. Hij stopte er zelf mee, Veerman. En zei scheidsrechter, ik wil een vrije trap. Nou, die krijgt hij. Dessers met het vingertje. Nee. Zo was het niet. Ik denk dat hij daar wel enigszins recht van spreken heeft. Ja, hij raakt toch de bal. Ja, maar ik weet niet eens of hij de bal raakt. Maar hij raakt in ieder geval met zijn andere been. Oké, dat is van Veerman. En hij hield hem ook nog eens vast. Oké. Ja, dus dan moet hij zo zeuren, die jongen. Geef het niet. Ja, zeuren doe ik mee. Mag jij verder praten? Ja, mag ik verder praten? Oh, sorry. Ja, ik wilde je niet overroelen. Zo was het ook weer niet bedoeld. Bal gaat terug naar Butland. En dan moeten zij gaan opschieten als Saibari druk zet. Nou, dat gebeurt dan weer met een lange peer naar voren. Maar dit is goed van Boskagli. Voor zijn man gekomen. Veerman, dit is te moeilijk. Bal te scherp voor Noah Lang. En Tavernier kan uitverdedigen. Doet hij ook goed trouwens. Maar als Cifuentes de bal zomaar inlevert bij PSV, kan Noah Lang het alsnog een keer gaan proberen. Maar hebben we toch nog niet zo heel veel aanvallers van gezien. Sangaré levert ook weer in. Dit is een paas over 2 meter. Nou goed, hij doet het in 1 keer. Maar dan is vervolgens Rangers ook slordig. Er wordt dan gecorrigeerd met een overtreding op 20 meter. Recht voor het doel. Overtreding gemaakt door Cantwell op Saibari. Ook hij krijgt de gele kaart te zien van de scheidsrechter. Tepin in dit geval. Maar interessanter, die vrije trap. Recht voor het doel. En het geknoei van Sangaré bij de 1-0. Nu ook weer. Uiteindelijk levert het de kans op voor PSV. Want mogen zij in minuut 58 een vrije trap nemen. Tot Cantwell. Ik weet niet of jij hem nog kent, Mark. Maar hij speelde bij Fortuna Sittard nog een tijdje. Toen Fortuna de eerste divisie speelde. En promoveren naar de eredivisie. Hele gekke carrière gehad. Op Premier League nog gespeeld bij Norwich. Maar nu dus bij de Rangers. En hij maakte overtreding. Veerman. Dat is iets voor hem, zou je zeggen. Waar die bal ligt. Op dik 20 meter van het doel van Jack Butland. En Veerman heeft de bal inderdaad klaargelegd. De muur wordt gepoetseerd door de Rangers. Jack staat daarin. Sima staat erin. Cantwell staat erin. Dit is 27 meter zelfs. Best wel een afstandje. De bal recht tegenover het doel van Butland. Veerman, wat kan hij? Veerman trapt en trapt hem over de muur. Maar wel op de handen van Butland. Die de bal wegbokst en een hoekschop weggeeft. Bal heeft onvoldoende vaart. Van Veerman is net niet snel genoeg richting dat doel. Waardoor Butland simpel die bal kan wegtikken uit de hoek. Veerman wil een bal. Moet hij heel even op wachten. Ja, dat maakt hij de ballenjongen nu ook duidelijk. Die ballenjongen die heel rustig aandeed met het geven van die bal. Ja, Veerman kijken. Die jongen ook lachen. Ja, je kan zeggen dit hoort erbij. Helemaal netjes is het niet. Hoekschop genomen. Deze zet voor Ramaljo naar de bal toe. Cantwell ook naar de bal toe. Die schiet hem gewoon omhoog. Gaat ook naar beneden. En dan wordt er geduwd. En is er een vrije trap voor Rangers. Ja, dat is wel vrij opzichtig wat Ramaljo daar doet. En Turpin die wil dat de vrije trap opnieuw wordt genomen. Dat is dan heel vervelend voor Rangers. Nou ja, heel vervelend. Als ik zie hoe Cifuentes die bal na het fluitje nog een tik met de punt van de schoen geeft, zodat die bal weg is, denk ik dat hij het bij deze tussenstand van 1-0 misschien wel helemaal niet zo erg vindt. Het is niet de eerste ballenjongen die vervelend doet bij het teruggeven van de bal. We zagen het in de Eredivisie natuurlijk ook. En de vraag is dan of die ballenjongen moet worden gecorrigeerd of de speler die erop reageert. Nou ja, Maar het zal ergens in het midden liggen. Maar het begint natuurlijk bij die ballenjongen die vervelend doet. Als hij nou gewoon die bal geeft, is er in die zin niks aan de hand. Hij heeft ook geen tempo te maken voor mij. Maar om nou net te doen alsof je geen bal hebt. Om, of zoals in de Eredivisie die bal te laten vallen voor je neus. Ja, daar word je niet vrolijk van. Overtreding gemaakt op Boskagli op Dessers. Tenminste, die heeft in ieder geval heel veel pijn. En omdat het spel stil ligt, denk ik dat Turpin gefloten heeft voor een overtreding. Oei, wat heeft Dessers veel pijn. Tenminste, dat doet hij ons geloven. En hoe dat dan komt, dat kan ik vanaf hier niet zien. Ja, nog steeds niet eigenlijk. Oh, hij valt met zijn klokkenspel op de knie van Boskagli. Ja, als dat niet helemaal goed gaat in die landing, niet heel zachtaardig is, dan kan ik me de pijn wel voorstellen bij Dessers. Maar hij is inmiddels overeind. Na een kwartier in de tweede helft, waarin het rommelen, zoals het in de eerste helft ook zo was, gewoon rustig is verder gegaan. En dat is niet het voordeel van PSV. Het blijft opmerkelijk dat Bos zo lang vasthoudt aan dit elftal. Die spelers kan brengen die misschien wat kunnen toevoegen. Maar daar dus nog mee wacht. Ramalho voor PSV in de middencirkel. Een uur gespeeld op Ibrox. 1-0 Rangers leidt door het doelpunt van Sima op vlak van rust. En dat ondanks het vele balbezit van PSV. Alle statistieken in het voordeel van de Eindhovenaren. Schoot op doel, balbezit, schoten tussen de palen. Maar Rangers leidt. En daar komt de voorzet wel van PSV. Die is goed. Bakayoko vangt op Saibari. Heel laat goed gaan. En Sangaré maakt zijn fout goed en scoort 1-1. Dat is een prachtige goal van PSV. Heel mooi opgezet. En die bal komt dan zo uit bij Sangaré. Die helemaal vrij staat rond de penaltystip. En de bal zonder twijfel erin schieten. Een mooie lach op het gezicht van Peter Bos, die toch ook opgelucht zal zijn. Het ging moeizaam in deze wedstrijd. En de fout van Sangaré verraadde zo, dat het wel heel moeilijk zou kunnen gaan worden. Maar diezelfde Sangaré maakt het dus helemaal te maken. 1-1 de nieuwe tussen. Wat een goed oog van Saibari. Je denkt misschien kan het niet eigenlijk, omdat er twee verdedigers in je rug lopen. Maar hij durft er toch aan om over die bal heen te stappen. En als die verdedigers er dan intrappen, ja, dan loopt het goed af. Kijk, want Raskin komt eigenlijk in de bal gelopen. En dan kan je denken, ja, als ik er overheen stap, neemt hij de bal over. Maar die verslikt zich daardoor. En dan is de weg vrij voor Sangaré. Hard, rechtdoor. Keeper kiest een hoek. Gokt de verkeerde. En het is 1-1. Goeie goal van PSV. Hoofdrol voor Saibari met die overstap. Maar het is inderdaad Sangaré die zijn fout goed maakt. En een, ja, hoe zullen we dat vuistje van Peter Bos noemen? Eentje van opluchting? Ja, toch wel. Ik denk het wel. Hij ziet ook wel dat het niet heel makkelijk gaat. Ja, het is echt een knappe bol. Het is om het overzicht te hebben. Want Saibari en het om het te durven is wel heel sterk. En precies wat hij in zijn hoofd had, komt inderdaad uit het instappen van die verdedigers. Waardoor er een zee van ruimte opeens is voor Sangaré. Die dus binnenschiet. Nu Rangers even in paniek. En kan PSV daarvan profiteren? Nee, nog niet. Want Rangers lost het wel op. Door de bal uiteindelijk toch over de middenlijn te werken. PSV wel weer terug aan de bal met Luc de Jong. Weinig van gezien in deze wedstrijd. Heeft het moeilijk tegen die sterke verdedigers van Rangers. Soutar en Goldsen. Sima er nu vandoor aan de linkerkant. Die is heel snel. Ramalho kan hem niet bijbenen. Sima zit voor. Er glijdt er weer een onderuit bij PSV. Boskagli is het. Maar dan is het Sangaré die oplost. Via deze dan lijkt PSV aan de bal te blijven. Gaat hij wel over de zijlijn. Daar kent wel de bal als laatst. Mag PSV dus gooien. 1-1 is niet slecht. Aan de andere kant 2-2 was vorig jaar. Het was ook niet genoeg voor PSV. Hier winnen zou het een stuk je eenvoudiger kunnen maken. Volgende week in Eindhoven was om 9 uur ook de return wordt gespeeld. Die wedstrijd op 30, misschien wel meer, miljoen euro. Want dat is hoeveel Champions League plaatsing waard is. Luc de Jong heeft de bal aan de rechterkant van het veld. Ja, kan daar overnemen als we niet helemaal goed wegkoppen bij Rangers. Is inmiddels op 10 meter van de achterlijn. Dribbelt dan wat naar binnen en speelt de bal dan terug naar Teese. Die wordt opgejaagd en van de bal gelopen door Cantwell. Die moet dan vervolgens in duel met diezelfde Teese. Speelt de bal langs de lijn en dat doet hij goed. En zo komt Rangers aan het voetballen toe. Als Raskin tenminste de bal bij een ploeggenoot krijgt. Dat lukt hem niet. Lang nu 20 meter van het doel. Steekpaas naar de zijkant, naar Saibari. Die legt de bal terug op de 5 meter. Maar er staat geen PSV er. Alleen Goldsen die vervolgens ook weer begint met de bal zomaar inleveren. Noah Lang neemt dan weer over. Paas buitenkant voet is goed. Bakayoko zo'n beetje bij de cornervlag. Kan de bal er weer even uithalen bij Noah Lang. Noah Lang dribbelt op zijn tegenstander af. Gaat buitenom. Zet de bal laag voor richting Luc de Jong. Die komt wel aan de bal, maar niet tot schieten. Inworp voor PSV na het ingrijpen van Goldsen. En daar is ook het fanatieke vak van PSV, het uitvak, met de mensen helemaal overgekomen uit Eindhoven, die daar een ploeg steunen in de hoek, waar nu de inworp voor PSV gaat plaats hebben. En die inworp die gaat genomen worden door Bakayoko. Of is het zelfs een corner? Oh, een schop zelfs inderdaad voor PSV. Niet al de kaart overigens afgenomen. Mogen er best veel in dat uitvak. Lekker op het veld. Een van de mooiste uitvakken die je eigenlijk kan voorstellen. Het zit niet helemaal vol. Daar is die hoekschop. Kan niet bij een ploeggenoot worden afgeleverd door Bakayoko. Opgevangen wel door PSV op het middenveld. Daar is Dest. Dest in een fel duel. Waar hij als winnaar uitkomt. Duel met Cifuentes. Dest terug naar Saibari. Weinig van gezien voorlopig van Lang in de tweede helft. Die misschien ook een beetje inhoud zou missen. Nu hij een paar wedstrijden op rij gemist heeft. Ik kan me voorstellen dat hij hem ook naar de kant zal willen halen. Peter Bos. Hij heeft in Vertessen een goede vervanger achter de hand. Die hem prima heeft vervangen ook de afgelopen weken. Wacht daar voorlopig nog mee. Zoals hij sowieso wacht met wissels. Bos, je hebt er de tijd ook bijna niet voor. Want het gaat maar door deze wedstrijd. Bakayoko met de voorzet. En weggewerkt nu weer door Jan Suter. Centraal achterin. Nieuwe hoekschop voor PSV. Die genomen gaat worden wederom aan de rechterkant. Rangers gaat zo dadelijk als eerst wisselen. Want daar zie ik iemand die zich zo dadelijk klaar gaat maken. Ja, iPadje erbij. Met alle spelhervattingen denk ik die daarop staan. En dan de opdrachten die erbij horen. PSV wil die corner wel nemen. Maar als de bal het veld ingegooid wordt, volgens mij vanuit het uitvak, dan gaat hij ver over Joey Veerman heen. En moeten ze dus even wachten met het nemen van die corner vanaf de rechterkant. Veerman kan dan nog even aanwijzingen geven. Loopt door, zei hij tegen iemand. Nou, tegen wie weet ik niet. Maar de corner gaat afdraaien richting de penaltystip. Daar komt Ramaljo. Die komt er bij de tweede paal bijna Boskagli. Maar die komt er niet aan en dan hobbelt de bal over de achterlijn. Goed dat duel gewonnen door Ramaljo. Ere wie ere toekomt. Als hij iets goeds doet, moeten we dat ook zeker niet vergeten te benoemen. Dit is goed gedaan, alleen helaas voor hem en helaas voor PSV. Bij de tweede paal net niet Boskagli die zijn voet tegen die bal kan zetten. Doeltrap van Rangers wordt kort genomen. En dan gaat PSV weer druk zetten. Lang doet dat bij Tavernier. En dat levert PSV prompt de bal op. Al levert Veerman hem ook in één keer in. Zo makkelijk was het ook allemaal niet. Nu Veerman er opnieuw tussen. En als die bal dan binnen blijft zo'n beetje bij de cornervlag, is er weer druk van PSV van Lang. En trapt Goldsen de bal zomaar naar voren. In de blinde weg. En levert dat bijna nog een counterkans op. Maar deze zit er weer tussen. Bal teruggekopt. Al dan niet bewust door Goldsen. In de handen van zijn keeper. En zo gaat Rangers proberen te bouwen aan een aanval. Maar als dat heel ingewikkeld wordt, komt er vanzelf een lange trap. Zoals nu. Belangrijk moment was toch die redding van Benitez. Vlak na rust op de poging van Tavernier. Anders was het 2-0 geweest. Nu is het 1-1. Twee wissels komen eraan bij Rangers. Geen oude bekende. Want Rabbi Matondo gaat de Sima vervangen. Dat is de man van de 1-0. Die nu dus naar de kant wordt gehaald. Mooi goal. Prachtig in de kruising gelegd na dat foutje van Sangaré. Abdallah Sima. Nou ja, inderdaad een grote fout. Maar eigenlijk goed gemaakt. Dat is mag goed ook voor PSV. En die andere wissel, dat is, dacht ik, als ik hem daar uit de ooghoek zag, Adam Devine. Dat is Lundstrom. Een van de twee die gaat komen. Maar eerst moet Sima nog het hele veld oversteken. Hij was even aan de andere kant. Hij gaat nu naar de kant. En Lundstrom is het die inderdaad komt voor Ryan Jack. Die ook door Michael Beal naar de kant wordt gehaald. Ervaren verdediger Lundstrom die dus in de ploeg is gekomen. Toch weer in die zin baas boven baas. Want ik dacht ook dat het Adam Devine was. Ik zag die 4 op zijn rugnummer. Maar ja, 2-4 is 44. En deze heeft maar 1-4 op zijn shirt. Ik zag even dubbel. Dat kan, heeft niets met alcoholische versnaperingen te maken hoor. Maar het spel is inmiddels hervat. En via Ramaljo wordt eigenlijk nu Dest onder druk gezet. Dest gaat buitenom bij zijn tegenstander, maar verliest de bal. Dat is voor het eerst dat ik eigenlijk niet zo tevreden ben over Dest. Ik vind dat hij een uitstekende wedstrijd speelt tot nu toe. En er is helemaal niks te merken van een conditionele achterstand of een gebrek aan wedstrijdritme. Maar PSV moet wel opletten, want Cifuentes zet de bal voor. En het opletten, dat doet vervolgens Boskagli door zijn voeten tussen te zetten. En als Sangaré het kopduel wint, maar de bal de verkeerde kant op komt, blijft het gevaarlijk. Tavernier. En dan de actie achter het standbeen langs van Raskin. De bal komt in de voeten van deze, maar PSV staat flink onder druk nu. Actie van buiten naar binnen, van de rechterkant. Drie keer slalommen en dan het schot dat geblokt wordt door een PSV'er. Het is Matondo, de invaller, die daar een prima entree maakt. Oh, Luc de Jong speelt daar ook de bal, maar is er intussen een overtreding gemaakt. Gelukkig voor PSV door Cantwell. En dan kunnen ze even opgelucht ademhalen. Nog een kwart wedstrijd over in Schotland. 1-1 bij Rangers PSV, nog 22 minuten. Turpin leidt de wedstrijd overigens heel goed. Moet ook wel gezegd, hij doet geen gekke dingen. Hij heeft het uitstekend onder controle. In een wedstrijd die ook redelijk sportief verloopt. Met wel een aantal gele kaarten, maar niet heel veel meer. Hé, dat is een gekke wissel. Guus Til komt erin. Dat vind ik toch een opmerkelijke move van Peter Bos. Guus Til vervangt Saibari. Is een van de betere bij PSV. Die het echt goed heeft gedaan. Waanzinnig mooi overstapje bij die goal. En hij wordt nu vervangen door Til. En dus niet door Babadi. Of door Tilman. Of door Schouten. Maar Guus Til zelf waarvan veel mensen dachten, de langste tijd zit er wel op bij PSV. Maar blijkbaar toch niet. Want als je in zo'n wedstrijd wordt gebracht, heeft de trainer echt wel vertrouwen in je. Hij is de vervanger daar achter Luc de Jong dus van Ismaël Saibari. Dat is de eerste wissel die Peter Bos heeft doorgevoerd. Til komt al bijna gelijk aan de bal. Maar hij wordt toch eerst weggewerkt achterin bij Rangers, opgevangen door Sangaré. Het is ook wel een mooie etalage dit natuurlijk. Play-off Champions League. Zo kan je er ook naar kijken. Maar daar is de stand misschien helemaal niet gunstig genoeg voor. Althans, Guus Til nu geeft de bal mee aan Luc de Jong. Dan gaat het naar Noah Lang. Dit is een goede actie tussen drie van Rangers door. Het gebeurt op 10 meter van de achterlijn. Als Des de bal nu teruggeeft aan Noah Lang. Buitenom komt nu zo'n beetje op de achterlijn uit. Maar is wel in de 16 meter gedribbeld. Maar glijdt de bal dan over de achterlijn. Op het moment dat hij de bal wil voorgeven, ja, dan glijdt hij ook half uit. En dan is het een doeltrap voor de Rangers keeper. Maar de verschillen bij PSV op die teampositie zijn natuurlijk niet zo gek groot. Het is niet dat je met Til een amateurvoetballer inbrengt. En als je nog van hem af wil, dan is dit misschien dan toch wel een mooi podium. Maar ik denk dat... Ik denk niet dat hij zo denkt, Mark. Nee, ik denk ook dat jouw verhaal veel plausibeler is, hoor. Met het vertrouwen dat hij heeft in Til en zijn manier van voetballen. Maar eerst maar eens opletten. Dat doet Ramaljo gelukkig voor PSV. Tikt de bal wel over de achterlijn. Dan is er een hoekschop voor Rangers. Dat in de afgelopen 5 minuten wat druk zet op het doel van PSV. Zonder heel gevaarlijk te worden. Maar ja, het ziet er vaak al vrij snel dreigend uit. Omdat ze allemaal zo snel op dat doel komen afrennen. En ze vliegen alle kanten op. Dan denk ik zo, dat is echt wat. Maar als je het allemaal tal op een rijtje zet, dan heeft het eigenlijk niets opgeleverd. 2 echt grote kansen. Eén ging erin en de ander werd knap gepakt door Benitez. Nu de lange mensen mee naar voren. Ook invaller Lundström gaat mee voor de hoekschop van Tavernier. Die is goed, heeft een fijne trap Tavernier. Maar kan wel worden weggewerkt door Ramaljo. Kijkt wel van top 20 minuten nog op de klok. Rangers thuis en Rangers uit is ook echt een ander verhaal. Gaan we volgende week ook zien. Dat stadion dat brengt toch ook wel rare dingen in ze naar boven. Dat stormen wat ze kunnen doen op Ibrox. Dat kunnen ze niet doorgaans in andere wedstrijden op vreemde bodem. Dan is het een ander soort elftal. Dat zou PSV dan ook wat vertrouwen moeten geven. Zeker als ze gewoon volgende week uitgaan van eigen kracht. Wat ze vorig jaar toen niet deden. Dat er wel gewoon mogelijk moet zijn om die Champions League poolfase te halen. Rangers werkt de bal naar voren. Opgevangen door Boskagli. Boskagli naar Lang. Eindelijk een actie van Lang. Hoop ik. Maar de wensen zien meer vrouwende gedachten. Er wordt een fikse tik uitgedeeld door Lang. Die gaat voor de bal. Maar die raakt een groot deel van zijn tegenstander. Die hem ook weer raakt. Dus hebben ze allebei pijn. Dan moeten ze allebei even opgelapt worden. Heel veel uitpuffen en blazen. En er zijn toch even serieuze problemen bij Noah Lang. En bij Conor Goldson dacht ik, ja, het is echt een harde botsing. Hele harde botsing. Die ook wel echt nare gevolgen kan hebben. De knie van Lang wordt hard geraakt door Goldson. Die zelf ook heel veel pijn heeft. Maar Lang staat weer. En Goldson heeft de meeste problemen. Ja, eigen schuld, dikke bult wat dat betreft. Die kwam ook echt als een kamikaze piloot ingevlogen. Dacht of jij of de bal. En misschien wel allebei. Nou ja, hij had allebei. En daarmee komt Noah Lang in die zin bedrogen uit. Want krijgt hij er geen vrije trap voor. Maar ja, wel de verdediger die nu met de brokken zit. Want last heeft van zijn enkel. Komt echt hard in. En dan is de knie ook een hard gewricht waar je dan vol tegenaan trapt. Als Goldson in dit geval zijnde. Dan volgt er vervolgens een blessurebehandeling. Die intussen ook alweer achter de rug lijkt. Krijgt hij een gelletje. En dan is de vraag na 72 minuten en een 1-1 tussenstand. Wat moet je nu doen als PSV? 1-1 koesteren, wachten op het ene kansje. Of ook nog eens gaan proberen vol druk te zetten en op de eigen manier het afjagen. Proberen om die 2-1 te maken. Ja, het zijn vragen waar ik het antwoord niet op heb. We gaan zien hoe PSV het gaat oppakken. Maar de vrije trap, of de stuiterbal, de scheidsrechterbal, is inmiddels weer genomen. Dus is het spel ook weer in gang gezet en heeft PSV de bal aan de rechterkant. Maar ik ben benieuwd wat PSV de laatste, pakweg 20 minuten gaat doen tegen Rangers. Ze hebben de bal en nu via Ramaljo hebben 1 keer gewisseld. Dus Guus Til gekomen voor Saibari. En Des tikt de bal nu heel simpel en goed door op Lang. Achies positie daar, Til. Maar dit gaat niet goed voor Noah Lang. En dat vindt hij niet zo leuk. En het publiek vindt het heel leuk dat hier even iets niet helemaal lekker gaat. Bal gaat over de achterlijn. En dus is hij gewoon voor Rangers niet altijd even gelukkig. Noah Lang vanavond op Ibrox. Dat kan, dat hoort ook bij zijn spel. Dat is erbij opgesloten. Hij wil die bal zo mooi voorzetten. En hij raakte lucht en zeker geen bal. En dat is pijnlijk. Ja, hij raakte eerst met zijn standbeen de bal, zeg maar. Met rechts. En terwijl hij met links wilde voorgeven. Het gebeurde Stengs ook trouwens afgelopen zondag. in de competitiewedstrijd tegen Sparta. Maar dat geheel tezijde, dat ziet er altijd heel lullig uit. Als je dan in het luchtleden getrapt en vervolgens op de grond landt. Bal schiet door tot in de handen van keeper Benitez. Die rolt de bal naar voren naar Boskagli. En via Boskagli krijgt Veerman de bal. Sangaré opschieten geblazen, doet hij goed. Speelt de bal schuin terug naar Boskagli. We zijn nog altijd op de helft van PSV. Maar via Noah Lang Boskagli de bal weer heeft aan de linkerkant. Die wijst wat en vanuit stilstand plaatst hij de bal dan terug naar zijn keeper. En die kan de bal dan meegeven aan of Veerman of aan Ramaljo. En hij kiest voor het laatste. En die speelt de bal dan weer naar de rechterkant, naar Teese. En dan gaat Rangers druk zetten. En dat levert ze prompt bijna de bal op. Het hakje van Bakayoko bereikt Guus Til niet. Die lijkt een overtreding te maken. Dat doen ze bij Rangers de scheidsrechter geloven. Maar die trapt er niet in. Turpin blijft bij zijn standpunt. En dit is ook knullig, hè. En als de inworp nou naar Rangers gaat, ja, dan zie je er helemaal lullig uit als Bakayoko zijnde. Hij mag hem opnieuw nemen, omdat hij nog niet uit de nek kwam, denk ik, die bal. Maar laat hem eigenlijk gewoon uit zijn handen glippen. In minuut 75, 1-1. Eens even kijken. Ja. Alsof die, maar ook alsof hij twijfelt of hij wel moet gooien. Heel gek moment. Bakayoko, nou, nu gaat het goed en hij heeft de bal gegooid. En PSV is weer weg aan de linkerkant van het veld. 1-1 is natuurlijk niet slecht. Dan weet je eigenlijk dat je volgende week een finale speelt in eigen stadion. Wie wint haalt het, wie verliest gaat eruit. Je begint op 0. Deze wedstrijd kan je dan wegstrepen. Zo is het natuurlijk wel nu die uitgoalregeling is afgeschaft een paar jaar geleden door de UEFA. Bal bezit voor Sangaré. PSV dus over de middenlijn. Sangaré maakt meters. Gaat naar voren. Is niet altijd de beste met de bal. Nu wel. Nee, nu niet. Want de paas die toch makkelijk was op Veerman is onder de maat. Ver onder de maat. Sangaré weg. Moet in de achtervolging. Is op tijd terug. Op Raskin. En dan kan PSV de bal ook weer snel overnemen. Wordt er een overtreding gemaakt op Boskagli. Gaat de vrije trap naar PSV. Het is een kwartiertje nog. Op Ibrox in de tweede helft. Die toch ook in een vroeg en een zucht voorbij gaat. En dat komt door het moordend hoge tempo. Ja, ik hou er wel van. Het is niet het allermooiste voetbal. Maar elke cultuur, elk land heeft zijn eigen soort spel. En dit is het Schotse voetbal. Guus Til is nu weg. Die geeft de bal aan Serginho Dest. Die zou kunnen schieten. Combineert verder Til met de poging. Maar zijn schot wordt geblond. De bal wordt weggewerkt. En Rangers vangt op. Ja, lag Colson dwars. Was een goede aanval. En nu gaat Rangers counteren. Dessus lijkt buitenspel. Vlag blijft laag. En dan gaat de bal naar de tweede paal. En gaat hij erin ook. Is het invallen Matondo die hem maakt. En is de hoop voor PSV dat de vlag voor Dessus alsnog omhoog gaat. Nou ja, dat zal niet gebeuren, maar dat de VAR gaat ingrijpen. Minuut 76. En daar waar PSV bijna op voorsprong komt, maar het schot van Til geblokt wordt door Goldsen, is de counter razendsnel. En als Dessus geen buitenspel stond als aangever, wordt het doelpunt gemaakt door Matondo, die ijzig kalm blijft. En de bal met binnenkantvoet langs Benitez heen schuift. En Rangers een kwartier voor tijd op voorsprong zet. Maar we gaan nu zien of dat doelpunt door mag gaan. En wat denk jij, Arman? Oh, dat is millimeterwerk. Heel moeilijk te zien. Het beeld werd niet stilgezet op het moment dat de paas kwam van Cantwell. Het zal niet heel veel schelen. Het zal worden gecheckt door de VAR. Jérôme Brissard die de lijnen zal moeten gaan trekken. Het is echt een mooie goal. Prachtige bal van Dessus. En Matondo die hem heerlijk in die onder het lichaam van Maritis doorschiet. In één keer genomen. Prachtig gedaan. Mooie goal van Rangers. Maar telt hij ook? Dat is de vraag. Hier gaan we het zien. Ah, dat is. Ik denk geen buitenspel. Nee. Jij wel? Ja. Het is hij heel staat lastig er niet rechtop, hè? Hij staat er niet rechtop. Het is een goal. Hij telt. Hij staat geen buitenspel. En het is een doelpunt van Matondo. Rangers leidt dus officieel met 2 tegen 1. PSV. En vorig jaar werd 2-2. Ik denk dat ze er nu voor tekenen in Eindhoven voor een 2-2 eindstand. Bij die achterstand door Matondo is het nu met nog 13 minuten te gaan voor PSV zaken om in ieder geval nog één doelpunt te maken en een resultaat over te houden aan deze wedstrijd. Oké, 2-1 is nog geen ramp, nog geen man overboord. Maar ik hoef u thuis ook niet uit te leggen dat dat een stuk ingewikkelder is dan wanneer je de uitwedstrijd in een gelijkspel hebt laten eindigen. PSV misschien ook wel een beetje geschrokken, bouwt rustig op. En het stadion dat gaat met een partij tekeer daar aan de Ibrox. Dat is ook wel geweldig om te zien. En wat je dan in de Kuip ziet, dat de camera trilt omdat het stadion trilt. Dat zie je hier dus ook. Een trillende camera. Veerman ziet Noah Lang. Maar Noah Lang kan de bal dan niet in één keer meenemen en schuin naar binnen snijden. Nog altijd wel in balbezit. Punt 16 uit de linkerkant. Schot weer geblokt door Goldson. Wat lag die goed in de weg bij die kans voor PSV. Na die aanval via Til. En hij was degene die dat schot blokte. En daarmee indirect, of eigenlijk direct, de counter inleidde die leidde tot het doelpunt van Rangers. Het doelpunt gemaakt door Matondo in de 2-1 voorsprong. Corner voor PSV met Veerman achter de bal. De lange mannen zijn naar voren en lopen nu allemaal in richting de eerste paal. Maar dan wordt de bal omhoog gekopt en uiteindelijk corner gekopt. Nieuwe cornerkans voor PSV, nu vanaf de andere kant van het veld. En dan moet Veerman eventjes een oversteek maken van een meter of 50 naar de rechterkant. Corner PSV, minuut 79, stand 2-1, PSV achter. Het is inderdaad, je zegt het terecht, een prachtig gezicht op Ibrox. De feestvreugde van die fans van Rangers. Als er nog gewacht moet worden voor die hoekschop, er komen twee verse krachten in bij PSV. Ook Vertessen en Sambo, opvallend. Shirandy Sambo, die nog niet heel veel speeltijd heeft gekregen dit seizoen. Bij PSV voor Sparta staat klaar langs de kant. Maar eerst maar eens deze hoekschop vlak voor de fans van PSV zelf. Die zijn heel stil in die hoek. Zeker als je het afzet tegen de fans van de Rangers die helemaal niet stil zijn. Nou, Turpijn heeft met iedereen gesproken. Hij is Frans, dan kun je best lang van stof zijn. Daar is de hoekschop en die wordt binnengekomen. Luc de Jong, 2-2. Dat is dan het moment dat je hem nodig hebt. Met het hoofd, dat gouden hoofd dat zo goed kan koppen. Uit de hoekschop van Bakayoko en hij maakt, of van Veerman, hij maakt iedereen stil. En Dessus kijkt en ze kijken allemaal bij Rangers. Hoe is dit nu weer mogelijk? We weten dat hij de beste kopper is. En toch kopt hij hem erin zoals hij tegen Sturm Graz al zo knap scoorde. En op het moment dat iedereen naar hem kijkt, trapt Bakayoko die hoekschop vanaf die rechterkant. En is hij toch sterker dan Dessus, die eigenlijk dicht bij hem staat op dat moment. Maar die kan hem niet meer afstoppen. Hij schudt die verdediger van zich af. Dessus gaat te laat de lucht in. En Luc de Jong legt hem in de hoek. En daar is dan die 2-2 voor PSV. Ja, met de schouder, hè? Ja, schouder en dan achterhoofd. Het is in die zin niet bewust, maar het maakt helemaal niet uit. Het is wel heel erg belangrijk. Ja, knikje van Bos. Alsof er, ja, weet ik veel, een voetganger over het zebrapad oversteekt. De normaalste zaak van de wereld. Maar deze zagen we toch niet aankomen 2 minuten geleden. Toen PSV, ja, dat doen ze dan wel weer snel, op achterstand kwam. En eventjes de bal achterin rond liet gaan om te bekomen van de schrik. Dan mogen ze 2 corners trappen. En moeten we wel even wachten op de wissels en misschien wel goedkeuring van de VAR. Daar moet je ook altijd rekening mee houden. Nou, die goedkeuring is er geweest, want de aftrap is er. En dit geeft dan weer een heel ander uitgangspunt, heb ik u net uitgelegd. 2-2, wat een goede goal weer van Luc de Jong. Hoeveel geluk er dan ook bij mag zitten. Maar als je zoveel doelpunten maakt in het begin van de competitie en ook in die Champions League voorrondes, dan ben je gewoon heel erg in goede doen. En ben je heel erg belangrijk voor PSV. En dat is Luc de Jong zeker. Sambo is in de ploeg gekomen. En PSV gaat er nog maar eens vandoor. Met Vertessen ook ingevallen. Bakayoko zit er nog meer in voor PSV. Schot geblokt. En nu moet PSV opletten voor de counter die er niet komt. Vertessen, rand 16, verspeelt de bal. Maar PSV mag hem weer overnemen. Misschien zit er nog wel meer in voor PSV allemaal. Vertessen en Sambo voor Lang en voor Des. Die zijn gewisseld. Dat zijn wissels 2 en 3 bij PSV. PSV aan de bal met Sambo. Dat is nu de linksback. Daar heeft hij niet heel vaak gespeeld in zijn leven. Maar nu dus wel, omdat PSV gewoon geen andere linksback heeft. En niemand heeft hij daar zo kunnen spelen. En hij doet dat nu dus wel met Teese aan de rechterkant van de verdediging nog altijd. Die nu deze sliding inzet en de bal bij Bakayoko krijgt. Bakayoko terug naar Teese. 82e minuut op Ibrox. 2-2, net als vorig jaar. Heel veel hetzelfde in de tussentijd. Is blijkbaar ook Dessus gewisseld. Volstrekt aan mijn aandacht ontsnapt. Danilo, vorig jaar Feyenoord. Goed voor de nodige goals. Zijn vervanger in de punt van de aanval. Ook Cifuentes gewisseld. En Kieran Dowell voor hem in de ploeg gekomen. Balbezit voor PSV. Er wordt een overtreding gemaakt op het hoofd van Luc de Jong. Dat is goud waard. Doe er alsjeblieft voorzichtig mee. Want dat moeten we niet hebben, dat zijn hoofd pijn doet. Dat hoofd dat moet voor de doelpunten zorgen bij PSV in dit tweelak met Rangers. Maar daar heeft de verdediger van Rangers, John Souttar, hem nog geen boodschap aan. Hij tikt dat hoofd van Luc de Jong aan. Hij kan wel gewoon verder. PSV krijgt een vrije trap. We gaan richting de slotfase in een wedstrijd waarin toch in de tweede helft vooral van alles is gebeurd. En het voorlopig 2-2 staat. Zeker. En de gele kaart is de 4e aan de kant van Rangers. En als ik goed kijk aan de andere kant van mijn blaadje, heeft PSV geen schade opgelopen wat dat betreft. Dan is het wachten op de scheidsrechter. Ja, neeschuddende hoofden op de bank bij Rangers. Die hebben zich misschien wel rijk gerekend naar het doelpunt van Matondo in minuut 76. Maar 4 minuten later en intussen 2 minuten daarna alweer staat PSV gewoon weer naast Rangers. Paas richting Guus Til is net te hard. Stuitte door in de handen van Butland. En met nog 7 minuten op de klok ben ik benieuwd of PSV nog tot een kans gaat komen. Misschien wel in de omschakeling met die snelle Vertessen. Zoals dat tegen Vitesse ook aan de hand was. Maar eerst verdedigen. En dat doet Ramaljo. In dit geval uitstekend door zijn benen uit te steken. De bal terug te spelen naar Benitez. Die de bal naar voren trapt. Nog 7 officiële minuten. Plus een minuut of 3-4 aan extra tijd. Deze kruipt daar voor zijn man. Doet hij goed. Maar Rangers neemt ook snel de bal weer over. Toch weer PSV met Veerman. Veerman naar Deze. Deze dan naar Bakayoko. Aan de rechterkant Bakayoko. Die mag blijven staan. De Belg daar rechts voorin. De aanval bij PSV. PSV dat een aardig driehoekje nu creëert. En via Sangaré de bal aflevert bij Guus Til. Nog een keer Sangaré. Veerman. Weer Til. En dan teruggespeeld richting de middenlijn naar Ramaljo. Dit ziet er allemaal goed uit. Tempo is goed. Balzuiverheid is ook goed. Passing is goed. En zo verlegt PSV het spel van rechts naar links. En wordt Sambo nu vrijgespeeld door Vertessen. Hier is Sambo. Daar de voorzet. Oh, wie tikt hem erin? Bakayoko komt niet goed uit. Sangaré zou het kunnen. Randje 16 meter. Het gaat toch weer door naar Guus Til. Zijn schot wordt geblokt. En dan Rangers uit de problemen. Danilo die op de counter loert. Maar hem niet weet te vinden. En PSV dan weer met Guus Til. Sangaré wordt bereikt. Sangaré glijdt uit. Maar heeft toch weer de bal. Dat is heel acrobatisch gedaan. Het was niet de bedoeling. Zijn voorzet komt er wel, maar wordt weggewerkt. En dan weer balbezit voor Danilo. Dit is de fase voor PSV. Ramaljo zet druk. Dit is ook weer een goede paas naar Bakayoko. Die moet eventjes terug naar Veerman. Veel druk nu van PSV. Dat lijkt aan te voelen dat er meer in zit dan een gelijkspel meenemen vanaf Ibrox. Voorzet is te kort. Kan bij de eerste paal worden weggekopt door Soutar. Maar PSV neemt dan weer over. Guus Til is hem dan weer kwijt. En vervolgens wordt er een overtreding gemaakt. Maar voordeel gegeven door Tepin als Rangers in balbezit blijft. En de bal naar de linkerkant gaat richting Matondo. Maar die kan de bal daar niet controleren. En dan is de vraag of de inworp voor PSV is. Of de scheidsrechter alsnog voor een overtreding fluit. En Rangers een vrije trap geeft. Nou, wat er allereerst gaat gebeuren in minuut 86 is een wissel. En dan gaat Cantwell naar de kant bij Rangers. En is even afwachten wie er voor hem in de ploeg gaat komen. 5 minuten nog in deze eerste wedstrijd in de play-offs om een plek in de Champions League. We krijgen een Nederlander erbij. Sam Lammers, opgeleid door PSV. En via Heerenveen en allerlei clubs nu uiteindelijk bij Rangers FC beland. En daar moet hij de doelpunten gaan maken. Natuurlijk ook bij Atalanta gevoetbald. Inworp voor PSV. Maar dit is een fase sinds die 2-2 van Luc de Jong. Waarin PSV heel veel druk naar voren heeft. En het mij niet zou verbazen als er nog een kans gaat komen om er zelfs met een overwinning vandoor te gaan. Inworp genomen op de borst van Luc de Jong. PSV gaat weer aanvallen. Ja, toch de vraag in hoeverre je nu heel veel risico's moet gaan nemen als je 2-2 staat in een uitwedstrijd op Ibrox. Dan kan je ook zeggen, dit accepteren we nu. Maar je moet vooral niet gaan verliezen. Want dan moet je volgende week echt vol op de aanval gaan spelen. Ja, dat moet je toch wel. Dat doet Bos altijd wel. Maar kijken wat PSV nu besluit. Na de gelijkmaker van Luc de Jong. Die wist niet hoe het moet. Sangaré met buitenkant voet schiet hij de bal zo 20 meter te ver weg. Niet naar Vertessen, wel over de zijlijn. En dus ingooi Rangers. Tavernier. Tavernier naar de invaller. Naar John Lundstrom. Vorig jaar nog basisspeler toch om Giovanni van Bronckhorst. Nu op de bank beland. Ja, dit is de eerste gele kaart voor Vertessen. Voor PSV die dus even daar te hard doorgaat in zijn ijverheid. Vertessen, ja, het is volstrekt onnodig deze duw in de rug van Lundstrom. Die plek op het veld, daar niet echt nodig. Maar Vertessen pakt de gele kaart dus voor PSV. 87e minuut, 2-2 de stand. Aardige wedstrijd, met name een leuke tweede helft gezien. Eerste helft vooral heel veel intensiteit, heel hoog tempo, weinig goed voetbal. Tweede helft is het voetbal ook niet fantastisch, wel één ongelooflijk hoogtepunt gezien. Het overstapje van Saibari bij de goal van PSV. PSV dat nu weer een kans gaat krijgen misschien via Luc de Jong. Als hij Vertessen had weten te bereiken, wat hem dus niet lukt. Nee, en dan moet deze verdedigen, doet hij dat. En schiet hij de bal tegen Mon Matondo op. Ingooi is wel voor PSV. Dan gaat het publiek van Rangers er nog maar eens achter staan. Ja, die vinden alles mooi. Nou, een bal naar voren trapt of een kopduel wint. Het hoeft allemaal niet zo fraai eruit te zien, technisch verfijnd. Maar zelfs dit levert hoop en gejuich op vanaf de tribunes op Ibrox. Waar de inworp van deze 10 meter verder gebeurt dan waar oorspronkelijk de bal over de zijlijn ging. Levert Luc de Jong de bal in bij Tavernier. Nu opletten voor PSV, want er staat iemand helemaal vrij. Dat is Lammers in de 16. Mooie aanname. Goed schot, goede redding. Danilo en dan de bal weggegleden door Ramaljo. En daar redt Ramaljo PSV. Want anders was het 3-2 geweest. Want de redding van Benitez was niet voldoende. Want de bal viel precies voor de voeten van Danilo. Het is een goede redding, de eerste. Maar Danilo had hem er denk ik wel ingeschoten als Ramaljo er niet tussen had gezeten. Nou, echt een goede ingreep. Nou, die heeft zich wel Ze waren wel bezig in de tweede helft. Ramaljo, na wat missietjes in de eerste helft, heeft hij toch een aantal goede dingen gedaan. En ja, Rangers heeft dus echt wel wapens. Dat zien we ook wel terug. Danilo of Ramaljo heeft nu kramp. Die moet echt worden opgelapt even. Ligt uitgeteld op de grond. Ja, het zou slecht nieuws zijn als hij niet verder kan. Want PSV heeft eigenlijk geen verdedigers meer over. Dus dat is nog wel de linie waar ze wat versterking kunnen gebruiken. Maar ik heb het gevoel dat Ramaljo er vanaf wordt gehaald door Bos. Want er wordt langs de kant wel her en der gewezen naar elkaar. Er gaat Schouten komen om centraal achterin te lopen voetballen in die laatste paar minuten. Want Ramaljo is klaar. Die heeft te veel pijn, te veel last, te veel kramp om deze wedstrijd te vervolgen. Hoewel er nog wel even naar hem gekeken wordt. Maar de aanwijzingen van Bos zijn er al richting Jerdy Schouten. Maakt dus een debuut tegen Vitesse als centrale verdediger. En wordt nu weer gebruikt als centrale verdediger. Daarvoor zal hij toch niet naar Eindhoven zijn gehaald. Maar ja, nood breekt wet. En dus gaat de Schouten centraal achterin spelen. Ja, kramp. Hebben ze eigenlijk geen verdedigers meer, hè? Nee, ja, ik zit ook naar het lijstje alleen, te kijken. Bos Kakli is ook niet een echte verdediger. Nee. Nee, het is nu echt roeien met de riemen die nog over zijn. En er zijn er niet zo gek veel meer bij PSV. Dat komt natuurlijk ook omdat Mwene en Van Aanholt niet eens mee zijn. Omdat zij geblesseerd zijn. Ja, dan komt er dus de wissel Schouten. Ook Babadi gaat in de ploeg komen. Schouten tegen Vitesse, ja, aan de bal wel goed. Maar ik heb hem ook twee keer onder een bal zien doorduiken. Eén keer leverde dat een kans voor open doel op. Voor de recht om er 2-1 van te maken voor Vitesse. En dan had de wereld er heel anders uitgezien. Maar schoot de rechte bal op de lat. Maar wacht, hij haalt Bos Kangli er nu ook uit. Babadi komt voor Bos Kangli. Dat meen je niet echt, toch? Dus hij brengt nu een middenveld. Haalt zijn centrum eruit. Hij haalt zijn hele centrum eruit. Hij gaat nu centraal achterin spelen met Schouten en Babadi. Nou, ik denk deze. En dat Sambo dan rechtsachter wordt en wie er dan linksachter wordt. Dat zal een heel grote puzzel worden die nu moet worden gelegd. Extra tijd gaat zo in. Dit is Peter Bos optima voor, maar gewoon voetballen zonder verdedigers. Ja, nou ja. Je hebt ook nog een corner tegen. Ja, er zijn geen verdedigers, maar je hoeft niet te wisselen, toch? Dat hoeft niet per se. Bal moet door Schouten worden weggekopt. Dat doet hij dan wel weer goed. Heeft geen idee waar die bal belandt. Nou, intussen op de rand van de 16 bij Veerman. Die stuurt Vitesse weg, maar die kan niet aan de bal komen. Want er staat ook nog een oudspoetser bij Rangers die de bal wild over de zijlijn trapt. Ik ben benieuwd hoe de poppetjes gaan staan. Het lijkt erop dat Sangaré nu het centrum achterin vormt samen met Schouten. En dat dan Sambo gewoon aan de linkerkant blijft spelen en deze aan de rechterkant. Dan is deze misschien nog wel geen optie voor Bos in het centrum. Dat zou je er ook uit kunnen concluderen. Want er zijn er nu al 4-5 die de voorkeur krijgen boven Jordan Theese. Centraal achterin. Sambo trapt de bal weg. Extra tijd bedraagt 6 minuten. Eerste minuut daarvan zit er bijna op. Als Sangaré de bal wegkopt, maar wel in de voeten van Lammers. Lammers die probeert de bal nog in de ploeg te houden. Maar dat lukt niet echt. We kunnen er wel grap over maken. Maar het is wel tamelijk ridicule dat een ploeg als PSV in de laatste voorronde van de Champions League geen centrale verdedigers meer op het veld kan brengen. En met een centrum speelt met twee middenvelders. Ik vind het echt heel erg opmerkelijk wat er gebeurt. Het is de consequentie van het beleid dat gevoerd wordt door middenvelders en aanvallers te halen en te weinig verdedigers. En ja, dan kan het zo zijn dat je zo gaat spelen met Sangaré en Schouten centraal achterin. Ramaljo is geblesseerd, afgehaakt. Wenen en Van Aanholt zijn er al niet. En Obispo, vergeten we nog, die is ook al, zit al een tijdje in de lappenmand. Dat is ook wel een reden daarvoor, maar het blijft wel opmerkelijk. Overtreding gemaakt. Door Lammers, vrije trap PSV, 6 minuten extra tijd, toegevoegd door Turpin. En dus kan PSV nog 4 minuten hier voetballen op Ibrox. Mag PSV nog 4 minuten voetballen daar, maar het is een eer om dat te doen. Het is mooi om dat te doen, elke voetballer die wil daar toch eigenlijk wel spelen. Het is wat PSV al 2 jaar achter elkaar heeft gedaan en 2 jaar achter elkaar gaat de ploeg 2-2 spelen. Oh, Sangaré, dat is geen lekkere paas op Theese. De wissel van Bos Kangli begrijp ik niet helemaal. Het zou kunnen dat hij ook niet helemaal fris is. Maar anders snap ik niet waarom je hem ook zou wisselen. Nu een aanval via de Rangers. Daar gaat Matondo. Danilo in de punt van de aanval. Matondo nog altijd. De schot komt er wel. Wordt geblokt. En dan Veerman die wegwerkt. En kan een uitbraak komen via Til. Nee, dat lukt niet. Rangers neemt over 3,5 minuut nog. Ja, en de druk van Rangers nu richting het doel van PSV. Buitenom komt Raskin. Maar daar is Theese die de bal over de zijlijn schiet. Hoopt op een fluitje van Turpin en een vrije trap. Die komt er niet. Inworp snel genomen. Bal richting de tweede paal voorgezet. En tot over de achterlijn gekopt door Sambo. En dan wordt het weer verdedigen voor PSV bij een corner. 2-2 werd het dus vorig jaar ook in dit stadion. Ook toen scoorde Sangaré, zoals hij dat ook vandaag heeft gedaan. Zette PSV na een 1-0 achterstand halverwege in de tweede helft op gelijke hoogte. Intussen staat er een 2-2 op het scorebord. En gaat het publiek maar eens weer flink klappen en heel veel herrie maken. Als de linksachter Barisic de corner moet gaan nemen. Eventjes wachten op goedkeuring van de scheidsrechter en ook van de grensrechter die in discussie gaat met de verdediger van Rangers. Dan moet Turpin aan alle spelers uitleggen in de vierde minuut van de extra tijd dat vasthouden niet de bedoeling is. Dat zullen ze toch ook wel snappen. Als dus de corner indraait richting het doel van Benitez op de 5 meter. Kopt Sangaré de bal de verkeerde kant op. En Luc de Jong kopt hem nu voor PSV de goede kant op. Ondertussen Soutar geduwd. Getrokken, wat gebeurt er? Ja, deze houdt hem bij het shirt. Luc de Jong duwt heel licht in de rug van Soutar. Ja, dit is toch geen penalty, Arno? Nee, zeker niet. Dit is helemaal niks. Ziet Turpin goed. 2 minuten nog van de extra tijd zijn over. Maar piept en het kraakt bij PSV achterin. PSV dat geen verdedigers meer over heeft. Hoekschop komt, Sangaré komt weg. Komt nog een schot en dat gaat er bijna in ook van invaller Rabi Matondo van randje 16. Mooi gevolleerd. 2 meter over het doel van Benitez. In één keer uit de lucht genomen. Schitterend getrapt hoor. Mooi gedaan, maar hij gaat er niet in. Anders was het een droominvalbeurt geweest voor Matondo. Die al één keer scoorde dus. Nu gaat deze kans er dus niet in voor hem en voor Rangers. Uiteindelijk kan je zeggen na 90 minuten dat PSV nog goed wegkomt. Ook met 2-2. En dat is toch gek, omdat je het hele wedstrijd het gevoel hebt dat je beter bent dan de tegenstander. Alleen het is er niet uitgekomen in deze wedstrijd. Volgende week moet je het afzien te maken in Eindhoven. De vraag is wel hoe het met Ramaljo is, want als die ook al geblesseerd is. Ja, dan zijn de smaken dus wel heel dun. En dat is te zien aan de opstelling die PSV nu heeft. Dan moet Bos echt gaan puzzelen. En dat vanaf het begin in zijn verdediging dus met name. Ingooi voor Rangers, 5e minuut extra tijd. En die inworp is 10 meter over de middenlijn. Ja, PSV komt niet meer aan voetballen toe. Het is echt tegenhouden. En nog 70 seconden moet dat goed gaan. Als Lammers de bal goed bij zich houdt, teruglegt. En nu de bal aan de rechterkant bij Tavernier is. Die gaat de bal voorgeven. Maar het wordt dichtgelopen door Vitesse. Inworp nog voor Rangers. 1 minuutje nog heeft Rangers. Want zo is de situatie op het veld wel. Om de winnende 3-2 te maken. Schot vanuit de draai. Belandt hopeloos over en naast het doel van Benitez. Het schot is van invaller Dawel. En dan mag PSV op het dooie gemakje de bal gaan halen. Want ik denk dat het daar toch op zal uitdraaien. Om de tijd vol te spelen. Die 40 seconden die er nu nog op de klok staan. Die Turpin nog heeft toegevoegd. Misschien komt er nog wel een extra minuutje bij. Dat weet je natuurlijk nooit. Omdat er ook in de tussentijd wel wat oponthoud is geweest. Maar Benitez die laat wel zien in hoe hij zijn aanloop neemt. En hoe lang het allemaal duurt voordat die bal naar voren getrapt is. Dat PSV met een 2-2 terug wil naar Eindhoven. De bal wordt nu nog wel een keer door Luc de Jong verlengd naar Bakayoko. Nog één keer aanvallen dan. 15 seconden nog voor PSV. Bal naar Babadi. Babadi, punt 16, rechterkant. Kan niet vooruit, dus draait hij terug. Nu kan hij wel vooruit. Mooi overstapje van Babadi. Goed meegegeven ook aan Veerman. Bal terug naar Babadi. Babadi nog altijd aan de bal. Lijkt hem te verspelen. En als dat lijken voor scheidsrechter Turpin een reden is om te fluiten, dan doet hij dat ook maar. Het is afgelopen. En zo doet PSV eigenlijk hetzelfde als vorig jaar. 2-2 spelen op bezoek bij Rangers. En ik weet niet welk gevoel bij jou blijft hangen, Arman. Maar ik denk dat PSV blij mag zijn met een 2-2 gelijkspel. Arman heeft er geen gevoel bij, zo te horen. Nee. Nou, ik vond het een mooie afronding. Oh, mooi. Ja, dat was een mooie afronding. Ja, prima. Dat is bij deze heel lelijk afgerond. Dank jullie wel. Volgende week is de return in Eindhoven. Woensdag om 9 uur ook live te horen op NPO Radio 1 natuurlijk. We hebben de afgelopen tijd de arbitragezaak van Karel Eiting rond de FC Volendam uitgebreid gevolgd. Nou, er is een uitspraak. Eiting heeft verloren. De onafhankelijke arbitragecommissie van de KNVB wijst alle eisen van de middenvelder af. Eiting spande de zaak aan tegen zijn club omdat hij vond dat hij gebruik kon maken van een clausule in zijn contract waarin een gelimiteerde transfersom bestond. Twente wilde Eiting voor dat bedrag, dat is zo'n rond 5 ton ongeveer, overnemen. Nou, dat verzoek wordt nu dus afgewezen. Twente zal daarom meer voor hem moeten betalen. Anders zit Eiting tot 2025 vast bij Volendam. Dan Femke Bol, de koningin van de 400 meter horde, heeft zich wederom bewezen vanavond. Ze rent overtuigend naar de finale op het WK in Budapest. Voorafgaand vanavond aan die halve finale was ze best gespannen. Dat vertelde ze vlak na de race. Ja, halve en series zat gewoon spannend, want je weet, ik hoef niet volle bak, maar misschien toch ineens wel als iemand hard loopt. Dus alles spanning, maar ik heb vandaag weer gedaan wat we wilden. En vandaag was generale de eerste 250, ging ik zo horen van mijn coaches hoe goed die generale was. Is de eerste 200 en nu is ietsje meer in finale tempo. Ja, precies, ietsje verder. De bochten even goed voelen, het is echt een lekkere snelle baan, voelt het als in met de bochten en met de hordes. Dus ik ben er blij mee. Waar trek je dan aan de handrem? Want het lijkt zo'n beetje 100 meter start. Dat dan de race voor jou er in die halve finale wel op zit. Ja, klopt. Ik dus na hoorde 8. Dus wanneer je het rechtstuk op komt eigenlijk, dan voel je ook een beetje waar de rest zit. Maar met hoorde, ja, ik durf niet te kijken naar het scherm terwijl ik over de laatste ben. Dus dan ga ik gewoon een beetje bouncy lopen. Is gewoon makkelijk grote passen. In plaats van echt volle bak de verzuring in te pushen. En dat ging goed vandaag. Ben je een jaar bezig geweest om hier op je allerbest te zijn. Hè? Techniek verandert, allerlei dingen gedaan. Ben je nu precies waar je wil zijn? En voer je dat nu in de series en de halve finale ook zo uit zoals het zou moeten? Ik denk dat je als topsporter altijd denkt, ik kan iets beter. Maar ja, mijn hoorden 1, 2, 3 zijn gewoon heel goed in training nu. Daar hebben we echt op gewerkt naar Londen om beter te krijgen. En dan makkelijk te cruisen. Voor mijn gevoel ging cruisen goed. Eerst bij ons kunnen iets beter, maar daar heb je soms ook de scherpte voor nodig van een finale. Nu wil toch wel zeker goed bij hoorde 1 uitkomen. En dit is halve, dus dan durf soms helemaal. Maar soms denk ik iets en is compleet het omgekeerde. Dus ik hoor het exact van de coaches, maar zo voelde het een beetje. Nu die finale nog. Ja, je bent absoluut topfavoriet, kun je niet omheen. Hoe neem je dat mee op je schouders? Nou, ach, probeer ik er niet van te denken. Ik doe dit omdat ik het heel leuk vind. Ik doe het omdat ik hou van deze sport. En ik merk dat ik soms al wordt meegeschreven wat heel veel mensen van mij verwachten en willen. Maar ik doe het gewoon omdat ik het heel leuk vind. En dat probeer ik vooral vast te houden. Gewoon ervan genieten. Mijn ding doen zo goed mogelijk. En dan zien we waar het eindigt. Femke Bol was dat net na die halve finale vanavond. Donderdag rent ze zich nog één keer dit toernooi. Rent ze haar 400 meter horde. En het is natuurlijk te volgen hier op NPO Radio 1. En dan naar discus werpen. Daarin wordt het toch wel een beetje een trend voor Jorinde van Klinken. Na de EK in München, de WK in Eugene, wordt ze ook in Boedapest vierde. Dat frustreert enorm, zegt ze. Het liefst schreeuw ik gewoon de hele tijd nu. Heb je dat gedaan net? Ja, een paar keer. Het is gewoon zo zuur. Vorig jaar was ik zo blij met mijn vierde plek. Nu ging ik er natuurlijk totaal niet voor die vierde plek. Dus ja, dit is de verste vierde plek ooit volgens mij. Dus het is gewoon zo zuur. Komt die finale uit met je beste afstand van het seizoen. Maar toch weer die vierde plek. Kun je jezelf dan iets verwijten? Weet ik niet. Ik denk dat dat ik helaas mijn verste worp op het inwerpveld heb gehad. Maar ja, aan de andere kant geeft dat ook vertrouwen mee. Het goede gevoel, de goede spanning. Ja, aan het begin heb ik gewoon technische fouten gemaakt. En daardoor kwam ik er denk ik te laat in. Ja, en die laatste twee waren gewoon echt verder worpen. Die verste raakte ik niet eens. Dus ik weet bij God niet hoe die nog zo ver heeft kunnen gaan. Maar ja, jeetje, wat een wedstrijd. Je begint inderdaad, je zegt, aan het begin was het een beetje een vlakke serie, hè? Miste die uitschieter. Maar die komt in ronde 5, dan sta je even tweede. Denk je dan, dit is mijn avond? Eigenlijk stiekem dacht ik dat van tevoren. Voordat ik begon op het inwerpveld, voelde ik gewoon, dit wordt mijn avond. Ja, natuurlijk zegt dat eigenlijk helemaal niks, maar... Je moet erin geloven, je bent atleet. Ja, klopt. Ik geloof er ook echt in. Ik denk ook dat het daar niet aan heeft gelegen en ik denk... Dat ik in de 5e en 6e nog zo goed heb gepasseerd. Dat ook bewijst dat het mentaal goed zat. Maar ja, gewoon echt. Ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Er was succes overigens voor de Nederlandse volleybalvrouwen. Ze wonnen het groepsduel met Frankrijk met 3-1 op het EK volleybal in Estland. Vrouwen hadden zich al geplaatst voor de 8e finales. Zaterdag beginnen die om 4:00. Laatste groepsduel tegen Finland. Tot zover deze morgen is dat overigens editie van Langs de Lijn en Omstreken. Wij zijn er ook morgen weer natuurlijk. Hè? Zullen we dat doen, 8:30? Ja, Mo Allag is hier dan te gast bijvoorbeeld. Nou, om maar even wat te noemen, want Michiel Veenstra komt ook langs. Leuk. En Willemijn Verkijk, DJ van Kink en superfan van 100 jaar Disney. Dat allemaal morgen. Zometeen het oog met Wilfried de Jong. Dag. NPO Radio 1.